Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 7 Aralık Cuma. Yıl 2018, ay 12, gün 341, Kasım 30. 1440 Hicri Rebiülevvel 29, 1434 Rumi Kasım 24. Fırtına. Günün tarihi. 77 yıl önce bugün 7 Aralık 1941'de Japonya savaş ilan etmeden Birleşik Amerika'nın Hawaii adalarındaki Pearl Harbor üssüne baskın yaptı. Bu olay Amerika ile Japonya arasında savaşın başlamasına yol açtı. Günün sözü. Kadın hiç gitmeyecekmiş gibi sever ama yeri gelir hiç sevmemiş gibi gider. Jean Christophe. Büyük Saatli Marif Takvimi. Where the father has a breakdown and he has to leave the family but he really meant no harm. Gonna substitute a car chase and a race across the rooftops when the father saves the children and he holds them in his arms. And I say, help me, help me, help me, help me, thank you. I had no idea that you were there. When I said, help me, help me, help me, help me, oh, thank you for listening to my prayer. Working on my rearrange. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın son Açık Gazetesini yapıyoruz normal şartlarda. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışta Paul Simon'ın güzel şarkılarından biri Rewrite, her şeyi yeniden yazmak üzerine bir şarkısını çaldık. Şarkının sözlerine girecek fazla zamanımız yok ama bunu yazma üzerine hikayelerini, küçük parçalarını okuduğumuz Eduardo Galeano'nun Hikaye Avcısı kitabının sonlarına da geliyoruz artık. Orada neden yazıyorum yazılarından ikincisine kulak veriyoruz. Onun için çaldık. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Neden yazıyorum? 2. Eğer yanlış hatırlamıyorsam şu sözü söyleyen sanırım Jean-Paul Sartre'dı. Yazmak lüzumsuz bir tutkudur. İnsan neden ya da niçin yazdığını çok iyi bilmeden yazar ama bu dürtünün çok derinlemesine inandığı şeylerle, kafasını kurcalayan mevzularla bir ilgisi olduğu varsayılır. Bazı kesinlikleri temel alıp onun üzerine yazarız ama bu kesinlikler de full time, tam zamanlı kesinlik değildir. Mesela ben günün saatine göre iyimser olurum. Normal olarak öğlene kadar oldukça iyimserimdir. Sonra 12'den 2'ye kadar ruh hali yerlerde sürünür. Gün batımına doğru yeniden kendi yerine yerleşir. Ve gece olunca ertesi sabaha kadar birçok kez düşer, bir yükselir ve böylece ben full time iyimserlere karşı bir güvensizlik hissederim. Bana göre onlar tanrıların bir hatasının sonucudur. Maya tanrılarına göre hepimiz mısırdan yapıldık, bu yüzden tıpkı mısır gibi onca renge sahibiz. Ama bunun öncesinde çok kötü neticeler veren bazı sakarca denemeler de oldu. Bir gün odundan kadın ve erkek yaptılar. Tanrıların canı sıkılıyordu ve sohbet edecek kimseleri yoktu. Çünkü o zamanki insanlar tıpkı bizim gibi olsalar da söyleyecek bir şeyleri yoktu. Ayrıca olsa bile onu nasıl söyleyeceklerini bilemezlerdi. Çünkü solukları yoktu. Eğer solukları yoksa soluksuz kalmaları diye bir şey de olamaz diye düşünmüşümdür her zaman. Soluksuz kalmak insanın soluğu olduğunun kanıtıdır. Netice itibariyle insanın moralinin dibe vurup soluğunun kesildiğini hissetmesi de iyisiyle kötüsüyle insan ya da insancık olduğunun bir kanıtıdır. Hepsi bu. Bir insancık olarak günün saatlerine göre moral ya da moralsizlik tarafından çekiştirilirken yazmaya, bu lüzumsuz tutkuyla uğraşmaya devam ediyorum. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugün 1703'te bugün büyük 1703 fırtınası olmuş. Şimdiye kadar Büyük Britanya'nın güney kısmındaki en büyük fırtınadan bahsediliyor. Ve 120 mile aşağı yukarı 192 kilometreye 190 kilometrenin üzerine çıkmış saatte. Ve 9000 kişinin de hayata veda etmesi, ölmesine sebep olmuş. Bayağı büyük bir fırtına. Fakat şimdi dünyanın dört bir tarafında da zaten böyle fırtınalar gündelik olaylar haline de geldi. Bunu da söylemek lazım herhalde. 1944'te Reşat Ekrem Koçu tarafından yayımlanan İstanbul Ansiklopedisi'nin ilk fasikülü çıkmış. Hatırlanacağı üzere Açık Radyo'da önemli okumalar yapılmıştı. Eraslan Sağlam tarafından, İstanbul Ansiklopedisi'nden Reşat Ekrem Koç'un. Ve şöyle bir havadis daha vardı. Geçtiğimiz hafta Biyanet'ten Haluk Kayafat imzalı haberde anlatılıyordu. Salt ve Kadir Has Üniversitesi Reşat Ekrem Koç'un yarım kalmış İstanbul Ansiklopedisi'ni basılı 11 cildi ve yayımlanmamış cilt içeriklerinin çalışmalarına dair binlerce belgeyi dijital ortama aktarıyormuş. Evet, çok önemli. O da tarihte garip vakalar diye erişilebilecekmiş. Evet, çok önemli. Belki tekrar bakar okuruz. Şu anda İvan Turgenev'in 200. yaş gününü anmak üzere onun ünlü Duman romanını okumakla meşgulüz. Cumaları oluyor birazdan, zaten biz yayından çıktıktan sonra olacak o da. 1932'de de Almanya'da doğmuş olan, aslında İsviçreli fizikçi Albert Einstein Amerika vizesini almış. Geri kalanı da her zaman söylediği gibi tarih olmuş. O da bir göçmen, hem Yahudi, bir İsviçre Yahudisi, eğer gündelik aşağılama terimlerini de kullanmak için bir fırsat buluyorsak, Yahudilik bir kötü anlam yükleniyor. Soros için mesela Macar Yahudisi filan diyorlar. İşte Albert Einstein de bir İsviçre Yahudisiydi. Neyse, durum bundan ibaret. Bugün bir de önemli doğum günü var. Bir başka Yahudi, çok 20. ve 21. yüzyılların en önemli düşünürlerinden ve aktivistlerinden biri Avram Noam Chomsky de 90 yaşını bugün idrak ediyor. Ona bir günaydın diyoruz. Çok önemli bir sima. Yani şöyle söylemek mümkün olabilir: dil bilimci, filozof, bilişsel bilimci, tarihçi, siyasi aktivist ve toplum eleştirmeni, kritik. Yani modern dil biliminin babası olarak da nitelendiriliyor. Aynı zamanda da analitik felsefede, bilişsel biliminde yol açıcılarından, kurucularından biri sayılıyor. MIT'de, Massachusetts Institute of Technology'de emeritus profesördü. Arizona Üniversitesi'nde de şimdi emekliliğinden sonra derslere de devam ediyor. 100'ün üzerinde kitabı var. Konuları da, yani 110 kadar yanlış saymadıysam, dil bilim, savaş, siyaset ve kitle iletişim araçları, medya üzerine kitapları var. Anarko sendikalizmle bağlantılı sayıyor kendisini. Aynı zamanda liberter sosyalizm diye. Bizim kendisiyle de yaptığımız önemli iki söyleşi vardı Açık Radyo olarak. Onlardan belki ikincisini de 2013'te mi yapmıştık onu? Boğaziçi Üniversitesi'nde. Ondan da bir bölümü belki yayının sonrasında Turgenev'e girmeden önce sunmamız mümkün olabilir. Bir bölümünü en azından. Yani Chomsky en iyi tarif eden şeyi de şöyle söyleyelim. Tanya Reinhardt 2007 Mart'ında öldükten sonra İsrailli dil bilimci, yazar ve aktivist Tanya Reinhardt'ın hemen arkasından bir anma metni kaleme almıştı. Noam Chomsky bunu kendisinin içinde çok iyi bir şekilde ifade ettiğini, tanımladığını düşündüğümüz için oradan alalım. Şöyle diyor Chomsky Tanya Reinhardt için: parlak ve yaratıcı bir bilim insanı. Dilim bilim araştırmalarının neredeyse tüm temel alanlarına yaptığı hayranlık verici katkıları burada tekrar gözden geçirmeye kalkışmayacağım. Onun akademik çalışmaları dil bilim incelemelerinin çok ötesine geçer. Edebiyat kuramını, kitle iletişim araçları ve propagandayı ve entelektüel kültürün özündeki diğer unsurları içine alacak şekilde genişler diyor. Fakat onun olağanüstü akademik çalışmaları hayatının yalnızca bir kısmını oluşturur. O, tanıma şerefine nail olduğum en cesur, en onurlu insan hakları savunucularından biriydi. Bütün dürüst insanların yapması gerektiği gibi, dikkat ve enerjisini kendi devletinin ve toplumunun eylemlerine odakladı. Zira bu eylemlerin sorumluluğunu paylaşıyordu. Anahtar kelimemiz sorumluluk. Sorumluluk bir kez daha çıktı karşısında. Devletin işlediği suçları gün ışığına çıkarmanın ve baskı, zulüm, şiddet ve fütuhatın, yani fetihlerin kurbanlarını savunmanın sorumluluğu da bunlara dahildir. Ve o bu sorumluluktan asla kaçmadı diyor. Yazdığı sayısız makale ve kitap suçları ve amansız eylemleri gizleyen peçeyi kaldırdı. Örtbas edilen gerçekliğe kavurucu bir ışık tuttu ki bütün bunlar o gizlenen gerçekleri anlamak ve insanca tepki vermek için uğraşanlar bakımından muazzam değer taşır. Konuşmaları da büyük önem taşırdı elbette ama onun aktivizmi konuşmalarıyla sınırlı değildi. Katlanılamaz eylemlere karşı geliştirilen doğrudan direnişin daima ön saflarında hem örgütleyici hem katılımcı olarak yer aldı. Ki bundan daha saygın bir duruş biçimi düşünmek zordur diyor Tanya evet. Reinhardt için. Ben de tamamen aynı fikirdeyim. Kendi payımı ve aynı sözleri Chomsky için de tekrarlamak çok iyi olur. Bunları, bu alıntıları Açık Kitap'ın, Açık Radyo'nun çıkardığı Açık Kitap adlı ansiklopedik yayının 15. yıl için çıkardığımız 2010 yılında Temmuz'da çıkarılan kitabın Chomsky maddesinde kaçıncı sayfa bakayım, 507 ve 508. sayfalarından çıkardık. Chomsky'ye bir günaydın daha demiş olduk bu şekilde. Şimdi haberlere bakalım. Uzun yıllardır Açık Gazete'de ve Açık Radyo'nun çeşitli programlarında üzerinde durduğumuz bir olay vardı. Bundan 252 milyon yıl kadar önce büyük ölüm, büyük ölüş diye nitelendirilen olayla ilgili kesin bulgular meydana gelmiş. Yeryüzü tarihinin en büyük yok oluş süreci. Şimdi kesinleşmiş, yeni bir araştırma yayınlandı. Science dergisinde çok itibarlı çıkan, dün yayınlanan yazıda dünyanın mevcut yok oluş krizine çok ayrıntılı bir ışık tuttuğunu da söyleyebiliriz. Aynı şey oluyor maalesef. Yani bu hakikaten kaçılacak yer bırakmıyor insana, manevi anlamda söylüyorum. Yani bu gerçeklikten kaçacak halimiz yok. Bütün denizlerdeki o zaman yaşayan yaratıkların %96'sı yok olmuş. Kaç sene önceydi efendim? 252 milyon yıl önce. 252 milyon yıl önce. Evet. Yani hem denizde hem de karadaki bütün canlıların çok büyük bir kısmını yok etmişti. Bugün kesin son bu yazı araştırma artık zaten üzerinde çok ayrıntılı yayınlar yapılıyordu ama bu sonuncusu şey demiş. Yani karadaki hayvanların da 1/3'ü yok olmuş. Permiyan jeolojik çağının sonundan bahsediyoruz. 252 milyon yıl. Bu dinozorlardan falan çok çok daha önce. Dinozorların yok olduğu, yok oluş süreci de 65 milyon yıl önceydi. Evet, onları kaldıramayınca göç edip gitmişlerdi buradan. Süreci. Evet, şimdi vallahi hala da zaman var ama yani bu konuyu yazanların, araştırmanın ekibin başında olan Justin Penn şey demiş, yani nihai büyük değişikliğe yol açan tetikleme olayı bugünkü insanların bugün yaptığıyla aynı demiş. O zamanlar insanlar yoktu 250 milyon yıl önce tabii. Ne mutlu ki. Ama şey vardı, büyük bir volkanik indifa ve oradan çıkan lavlar ve alevlerin kömür yataklarını tutuşturması sonucu olduğu kesinleşti. Yani kömürden öldü, karbondioksit şeyinden bütün bu yaratıklar, bütün canlılar yok oldu. Yani neredeyse tamamı bitiyordu ama şimdi gene kömür başta olmak üzere fosil yakıtların yakılmasında ama bu defa insan var. Fark bu. Ve şey demişti Justin Penn, bugün insan sera gazı atmosfere enjekte ediyor, salıyor, yayıyor. O yüzden oluyor demişler. Büyük ölüş diyorlar. The Great Dying buna. Ve Justin Penn Washington Üniversitesi'nde oşinografi üzerinde çalışan bir doktor öğrencisi aslında. Bilim böyle gelişiyor, batıda gelişiyordu. Ama ekibin başında yer alıyor. Ve asıl nihai şey ikisi aynı diyor. Ve biz de fakat şey diye de eklemişler. Yani Curtis Deutsch da Penn'in yanında yer alan, araştırmayı yapan Curtis Deutsch adlı bilim insanı. Ve onun doktora danışmanıymış. Çok ilginç aslında. Evet. Ama onun yardımcısı olarak çalışıyor araştırmada. Bilim böyle gelişebiliyor işte. Sadece sakallı olmuyor bu iş. Son projeksiyonlar demiş, emisyonların bu senede, yani dün daha söyledik bu dehşet verici haberi, 2018 yılı tarihin gördüğü en yüksek emisyon, yani karbondioksit gibi sera gazlarının çıktığı yıl olacak. Artık kesinleşti neredeyse. Ve ne kadar ilerlersek daha fazla, bu yolda ne kadar gidersek muhtemeldir ki daha fazla sayıda türün yok oluşuna. Şu anda her gün 200 tür ebediyen ortadan kalkıyor. Yani bu ürkütücü demiş Curtis Deutsch'ta ve çünkü asıl ürkütücü taraf şeyin, türlerin geri gelmesinin imkansız oluşu. Geri dönüşü olmayan yoldan bahsediyoruz. Yani şeylerin, suların çok ısınmasına yol açıyor ve oksijen kalmıyor okyanuslarda. Şimdi de Türkiye'de demişim, günümüzde de bütün denizlerde, okyanuslarda özellikle çok büyük asitlenme var. Oksijen bitiyor ve yok oluş vaziyeti oradan gidiyor. Ayrıca Stanford Üniversitesi'nden bilim insanları da varmış. Yani biz kendi şeyimizi demiş Curtis Deutsch, Washington Üniversitesi'nden araştırmacı, bu bizim geleceğimizi artık gerçek bir felaket, kıyametin ortağı haline geldiğimizi söylüyor. Yani bilim insanları artık böyle terimler kullanmaya başladılar, uyarıcı olabilmesi için durumun. yani çok fosil yakıt kayıtları açısından çok berbat bir duruma geldiğimiz açıkça ortada. Gelmiş geçmiş en büyük yok oluş eyleminin sebebi fosil yakıt, kömür olduğu ortaya çıktı. Bir de Met Office'den, Britanya'dan yapılan, Katowice'den bildiriyor Damien Carrington, Guardian gazetesi muhabiri. Britanya Meteoroloji Kuruluşu Britanya'da, Birleşik Krallık'ta sıcak dalgalarının ne kadar arttığını söylemiş, biliyor musun? Ne üzerinden tahmin etmem gerekiyor? Yüzde kaç kat? Tarihleri tekrar söyleyebilir misiniz? Hı? Tarihleri tekrar söyleyebilir misiniz? Yani bu yaz, bu yaz, bu yaz Birleşik Krallık'ta, hı hı, insan kaynaklı, insanın tetiklediği iklim değişikliği, hı hı, yüzünden büyük sıcak dalgası yaşadı. 30. Doğru. 30 kat daha fazla olmuş. Ben hesap bile edemedim bunu. Yeni bir araştırma bu da. Sadece bilim insanlarını değil, insanları da, bundan etkilenen insanları da dinleseniz iyi olurlar. Ya, iyi olur demişler de Katowice'de. Aynen. İnsanlık bununla baş edemez diye de açıklıyor. Bayağı açıklamalar var. Yani baş edemeyiz, devam edin diye. The Guardian'daydı bu haber. Evet, bir de Grönland'dan verelim. Grönland buz örtüsü, dün de kısaca değinmiştik. Çok önemli çünkü Batı Antarktika'da da berbat haberler geliyordu. Kuzey Kutbu'ndan da şimdi Grönland'dan kara üzerinden geldi. Ve yeni araştırmada deniyor ki Grönland'ın buz örtüleri bu kadar hızlı kaç yıldan beri şey olmamış, görülmemiş bu hız. Evet. 123. Biraz çıkacağım. 223. Daha çok daha çıkacağım. 1023. Çık. 1071. Doğru. Yok. Şaka. 1453. 7000 yıldan beri bu 7000. Kadar hızlı erimemiş Grönland. Yani son buzul çağından çıkış vaziyetleri filandır. Belki de daha uzun da diyor. Yani 7-8 bin yıldan beri görülmemiş diyorlar. Bu araştırmayı yapan da Dr. Luke Truzell diye, Rowan Üniversitesi'nde birisi. Bunlar genç bilim insanlarının, yani Grönland buzunun son birkaç 10 yılda, yani 20-30 yıl, en fazla 25-30 yıl içindeki eriyiş hızı son 7-8 bin yıldır görülmemiş bir hıza ulaşmış. Zaten artık ne kutup ayısı ne bir şey kalacak deniyor. Bu baş başa kalacağız, birbirimizi, evet, yiyeceğiz. Evet, aynen öyle görünüyor. Bir de alarmı çalan başka bir şey var, zilleri. Kanada'nın en önemli ürünlerinden biri sayılıyor. Somon. Hı hı. Chinook ya somon, da Chinook, evet, somonu diyorlar ona. Chinook değil, değil mi? Chinook. Chinook. Kızılderili yerlilerden alınan. Onun helikopteri isim de vardı ya. Hı. Chinook diyorlardı galiba. Chinook. Chinook mu? Doğrusu. Bizim orada Chinook diyor. Yanlış diyorlar demek ki. Benim bildiğim Chinook yani. Evet. Ve o aynı zamanda işte adlarını da bu somonlar da oradan alıyor. Yerlilerden, kuzey yerlilerinden. Yarısı gitmiş. Artık sormuyorum soru olarak. Yarısı tehlikedeymiş, hmm, yani. Fakat bunun sadece insanlar yemiyor bunu. Bütün kutup ayıları, başka hayvanlar da, büyük hayvanlar da yiyor. Onun için hepsi gidecek. Yani son derece berbat bir halde olduğunu söylemiş son araştırmada. Bunu yapan araştırmacılar da British Columbia Üniversitesi'nden galiba. Ve yok, bir şey kuruluşuymuş, Watershed Watch diye. Ölçmüşler yani ne kadar ekosistemin ne kadar kritik olduğunu bildikleri için sürekli sayılarını ölçüyorlar. Azalışı ölçmeye çalışıyorlar. Milyonlarca, hani onlar çıkıyorlar ya böyle yukarı doğru hareket ediyorlar. Şelaleleri sıçraya sıçraya yumurtlamaya gidiyorlar. Ve kartallar, ayılar, bak şimdi buldum, kutup ayısı yok tabii. Kartallar, ayılar, foklar, foklar ve deniz aslanları. Zaten başka da pek hayvan kalmadı. Onlar yiyor bu Chinook salmonlarını. Yani suçluyu arıyorlar ama bence biraz da şeyde de problem olabilir. İklimle ilgili de bir şey olabilir. Onu söylememişler ama ben uyduruyorum. Ve son olarak çok müjdeli bir haber vererek bitireyim. Oh, sonunda. Trump, Donald J. Trump yani. Konuşma yeteneğini kaybetmiş. Devletleri Başkanı. Tweet atlayacak ellerine Trump girmiş. Yok şey. Coca-Cola içerken. Kömüre kuvvet verecekmiş. Kömür çıkarılmasını ve yakılmasını yasaklayan kuralları. Zaten destek vermiyor muydu? Veriyordu ama şimdi engelleri de kaldıracakmış. Oo. Kömürün önünü açıyormuş. Kömürcüler için iyi haber. Temiz kömür, beyaz kömür. Ben senin için demek istemiyorum. Anladım. Evet, temiz kömür. Tamamen temiz kömür lafı burada geçiyor. Biz zaten Türk akımcıyız. Amerika'da ve Türkiye'de temiz kömür deniyor değil mi buna? Temiz, beyaz. İkimiz de evet. Clean coal. Clean coal. Yani zaten senin de dediğin gibi Emily Holden bildirmiş bunu da Guardian'dan. Senin de dediğin gibi sembolik aslında zaten destek veriyordu diyor. Ama gene de çok kuvvetli bir sinyal de vermiş oluyor. İşaret vermiş oluyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kömür şirketleri, kömür yani herhangi bir şirket daha doğrusu kömür yakan tesis kurmuyor. Çünkü doğalgaz daha ucuz ve daha az kirlenme yaratıyor diye düşünüyorlar. Şimdi ama yeni durumda kömür çıkarılacakmış. Hadi bakalım, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Şeyler devam ediyor. Yani ilk yarım saatten sonra son yarım saat için şeyleri de söyleyelim. Sarı yeleklilerin protestoları iptal edildi malum. Geri bastı ve tek kelime söylemedi Macron bu sarı yeleklilerin isyanı konusunda. Ağzını bile açmadı. Arjantin'den döndüğünden beri orada oturuyor homur homur. Çünkü ardından köylüler ve öğrenciler de sokaklara çıkacakmış ya da bu şekilde haberler geliyor. Evet evet. Yani benzine zam tasarısını iptal ettiler. Hı hı. Hiç ses sedasız bir şekilde. Hatta hükümetin elektrik fiyatlarına dair vergilerde de indirime gitmeyi düşünüyor olduğu söyleniyor. 4 can kaybı yaşanmıştı. Yeni gündem enerji fiyatlarıymış. BBC Türkçe'den bu haber. Ve benzine zam tasarısı iptal edildi. Fakat bu sefer de senin de değindiğin gibi lise öğrencileri ayağa kalkmışlar. Deutsche Welle'nin haberine bakılacak olursa sarı yeleklerin ardından zaten Fransız çiftçiler de gelecek hafta eyleme geçiyoruz demişlerdi. Şimdi de lise öğrencileri ve çok ciddi bir %72'si destekliyormuş bu hareketi. Hı. Fransız halkının, Fransa'nın nüfusunun yani 3/4'üne yakın ama ne sonuç alacağı tamamen ortada, çok ayrıntılı olarak analiz yapmak gerekiyor. Onu belki sizin öneyle de bugün birazcık konuşma fırsatı daha bulabiliriz. Öte yandan çok ilginç bir film devreye girmiş durumda. Almudena Carracedo'nun Emmy ödüllü genç kadın yönetmeni, İspanya'nın Robert Bahar'la beraber The Silence of Others diye bir film yaptım. Son derece çarpıcı. Sadece şeylerini gördüm. Ne derler? Tanıtım. Trailer. Ha, trailerlerini gördüm. Etkilendiniz. Daha etkileyici hiçbir şey olamaz. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Büyük konuştunuz. Ama bakalım. Yani şöyle. İspanya'da faşizm geri geliyor. Onu gösteren şeyler tamamen bir sessizliğe gömülmüş. Bütün İspanya'da tek kelime edilmiyor biliyorsun. Baltazar Garzon adlı bir sorgu yargıcı bir tek açmaya çalışmıştı. Bunu Pinochet'i de yargılatan kişi, uluslararası suç çünkü. Yani İspanya'nın da uluslararası suça dahil olması için Arjantin'de ciddi bir toplantı yapılıyor. Hı hı. Ve filmde, başkalarının sessizliği filminde mesela kadın açılışta konuşuyor. Böyle ölümcül bir kısık sesle. burası mezar diyor. Ne cevap veriyorlar? Ailenin yani toplu mezar diyor. Neresi biliyor musun? Neresi efendim? Otoyol. Ne? Binlerce araba, otobüs, kamyon geçiyor. İşte tam burası toplu mezar diyor kadın. Annem burada gömülü diyor. Bilmem böyle bunlar konuşuluyor şimdi şeyde. Gezi Parkı'nın bir zamanlar Ermeni mezarlı olması gibi. Tam öyle değil. Burada yanı başındaydı daha doğrusu. Evet. Yani bu biraz daha da öte bir şey ama neyse bilemiyorum yani. TRT binasının üzerinde. Çok acayip bir film bahsettim. Yalnız şimdi Franco döneminin tekrar yargılanması için büyük bir hareket var. Bir o, bir de bambaşka bir olay var. Uygur Müslümanları 2 milyonu aşmış durumda. Evet ve kimse sesini çıkarmıyor. Kimse sesini çok çıkarmıyor. Çok garip, Ramazan'ı bekliyorlar galiba ses çıkarmak için. Ama yani ne oluyormuş biliyor musun? 2 milyon çocuklar. Kampta olan 2 milyon insandan bahsediyoruz. Kampta olan 2 milyon. 12 milyon filan nüfusu bildiğim kadarıyla Doğu Türkistan'ın. Ve şimdi ana soruyu sorup öyle bitireceğim ama ondan önce bir iki bilgi vereyim. Dün Democracy Now!'da bu söyleşiyi de seyrettim. Ruşen Uygur diye Ruşen Hanım, Ruşen Abbas diye bir Uygur aktivistle ailesi toz olmuş. Kendisi bir aktivizm yaptığı için Amerika'da ablasının, teyzesinin ve ablasının yeri bilinmiyormuş. Almanya'dan açıklama geliyor. Türkiye'den bir açıklama yok bu konuyla alakalı. Çok acayip. Ben mi göremiyorum? Son derece ilginç bir şey var. Kolektif cezalandırma, toplu cezalandırma ve yüksek high tech, yüksek teknikle göz şey 1984 devleti, herkesi izliyorlar. Hı hı. Bütün gözlerini, yüzlerini tanıyorlar ve geride kalan çocukları ne yapıyorlarmış biliyor musun? Korkuyorum. Komünist. Ha of. Yani gerçekten mi? Evet. Yani ufak. Yaşasın Başkan Xi diye bağırtıyorlarmış. Ve Müslümanlık bir hastalık olarak nitelendiriliyormuş. DNA'larını topluyorlardı daha önce. Evet, onu da yapıyorlar ve Müslümanlığın büyük ağır bir hastalık olduğunu söylüyorlarmış. Herhalde Cumhurbaşkanı ve Türkiye'deki bütün yetkililer de duyuyorlardır. Bir tepki göstereceklerdir buna herhalde. Kılıçdaroğlu konuşmuş geçen gün Uygur Türklerinden bir temsilcisiyle. MHP'ye ne oldu? Ya da Adalet ve Kalkınma Partisi'ne. İşte onu soruyorum ben de, bilmiyorum. İyi Parti de aynı şekilde bir şey yapmış, temasta bulunmuş. Ya 2 milyon nüfus toplama kamplarında, günümüzden bahsediyoruz yani. 1930'lar değil bu, Çin'de. Ve Michel Bachelet de İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin başındaki eski Şili Cumhurbaşkanı olan hanım kampları ziyaret etme izni istemişti ama henüz alamamış galiba. Ve kamplarda tamam Müslümanlık suçunu işleyenler şey yapıyorlarmış, cezalandırılıyormuş. Zihin, beyin yıkama, yeniden eğitim. Bir açıklama var bu konuyla alakalı olarak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Arjantin'de düzenlenen G20 zirvesi sırasında bir araya gelerek önemli kararlar aldığı belirtilmiş ve iki ülke arasındaki ilişkilerin yıldan yıla geliştiği söylenmiş. Ha yaşasın, o zaman tamam. Mesele yok. Uygur Türkleri de kendilerini bu açıklamadan sonra serbest hissedebilirler. Suudilerin Yemen Savaşı'nda Alman silahlarının da kullanılmış olduğu gibi bir açıklama da vardı. Deutsche Welle Türkçe'de gördüm. Ama daha sonra bunların bir kısmını ve Türkiye'deki hukuk davalarını da son derece önemli. Huawei Bey'in hukuk yıkımı davalarını da birazdan konuşmamız lazım. Kanada'da Huawei Bey'in kızı hakkında bir gelişme var mı? Var, tutuklandı ama Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderildi mi bilmiyoruz onu. Konuşuruz hepsini. Açık Gazete. I know I love, and I know who I will marry. I need no robes of silk, nor shoes of fine green leather. As long as she is with me, when we stroll across the heather, feathered beds are soft and painted rooms are bonny. But I know she'd leave them all for her loving winsome Johnny. All her wit and grace, like a starry cluster shine, giving light and beauty to this simple soul of mine. I know where I'm going, and I know who's going with me. I know who I love, and the dear knows who I'll marry. Harry Belafonte'den dinlediğimiz, aslında Odetta ve Miriam Makeba'nın da bulunduğu bir albümden, dünya halk şarkılarından bir parça çaldık. Nereye gittiğimi biliyorum diye. Britanya'nın sömürge adalarından hüzünlü bir şarkı, Nereye Gittiğimi Biliyorum, onu çaldık. Bu arada bir haberimiz de var. Candan Sabuncu vefat etti, tiyatro ve sinema oyuncusu. Can ve ölümü de tören var bugün Muhsin Ertuğrul sahnesinde, bir buçuk saat sonra saat 11'de. Onu da Rastan Sağlam duyurdu bize. Başar Sabuncu'nun da eşiydi kendisi, yönetmen. Ona da bir günaydın demiş olalım ve devam edelim demin konuştuğumuz noktalara. Çok sayıda hukuk problemiyle karşı karşıya olduğu rahatlıkla söylenebilir Türkiye'nin ve giderek de yoğunlaşıyor aslında durumlar, öyle değil mi? Evet efendim. Bir akademisyene ertelemeli hapis cezası verildiği bir dosyada birleştirme kararı alındı haberi var. Biyanet yakından takip etmeye çalışıyor. Bu suça ortak olmayacağız bildirisini imzaladıkları için terör örgütü propagandası suçlamasıyla yargılanan akademisyenlerin duruşmaları Çağlayan'da adliyede devam etmiş. Bir hapis cezası var Gülhan Balsoy hakkında. Terör örgütü propagandası yapma suçu sabit görülerek 1 yıl 3 ay hapis cezası verilmiş. Yani diğerleriyle aynı bildiriyi imzalıyor. Biri böyle terörle şey yapıyor. Anlaşılır tarafı çok fazla olmayan bir durum. PKK, KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçunu sabit görerek filan. Böyle 10 Ocak 2016'da Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi'nin bu suça ortak olmayacağız başlıklı bildirisi 1128 akademisyenin imzasıyla yayınlanmıştı. Sonraki katılımlarla imza sayısı 212 olmuştu. böyle devam eden birleştirme kararları da var. Gidiyor. Ankara'da bu arada 600 kişiye gezi soruşturması başladı. İlginç bir şekilde, evet. Diğer 600 kişi mi yapmış bu eylemi peki sadece Ankara'da? Yok, 120 kişi hakkında iddianame hazırlayarak mahkemeye göndermiş. 600 kişi hakkında soruşturma yapmış, sonra azaltmış onları. Hı-hı. Ama başka 79 il daha var. Değil mi? Evet, onlar efendim hakkında da herhalde yapılacaktır yani. Çünkü bütün illerinde bildiğim kadarıyla gizli şeyleri, toplantıları yapılmış, protesto gösterileri. Kaç kişi ona bakalım Bayburt hemen. Bayburt hariç. 3 milyon 600 bin kişi. Bence Çin'den ilişkileri devam ettirip kamplar konusunda yardım alabilirler bu konuda. 3600 kişinin eylemleri. Özür dilerim, 3600 nereden çıktı? 3 milyon 600 bin. Toplam Türkiye'de mi katılmış olanlar? O da CNN Türk'ün rakamları yani, öyle düşün. Evet, onların hepsi hakkında da bayağı uzun sürebilir tabii tespit edip şey yapmak. Yani Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Gezi Parkı eylemleriyle ilgili 2013'te başlatılan soruşturmanın 5,5 yıl oldu. 600 kişiden 120'si hakkında iddianame düzenlemiş ve mahkemeye göndermiş. Çok yoğun çalışılıyor aslında. Evet. Terör örgütü üyeliği, üye olmamakla birlikte örgüt adına eylem, 2011 sayılı kanuna muhalefet gibi suçlamalar, zaten dava açılmıştı demişler. Ama Ankara Basın Suçları Savcılığı bu kişiler hakkında açık dosya olup olmadığına bakmaksızın aynı konuda ve aynı suçlamadan soruşturma yürütüyor. Bu nasıl? Bu da yenilik. Mükerrer deniyor. Ne demek mükerrer? Mükerrer mi? Mükerrer efendim, insanın kendine yakışanı giymesi manasına gelen bir kelime aynı zamanda. Ama bir yandan baktığınız zaman da Arapça mükerrer nüsa olarak da kullanılabiliyor bu şey içerisinde. Yinelenmiş, tekrarlanmış manasına geliyor. Tekrar, mükerrer. Evet. Neyse. Hızlı çalıştın. Mükerrer gezi soruşturmasıyla terör organizasyonu algısı yaratılmaya çalışılıyor demişler zaten. İfadeye çağrılanların avukatlarından Nihat Can Koçak böyle söylemiş bir yönetten bir haber. Hukuk meselelerine devam edersek, Sırrı Süreyya Önder cezaevine girdi. O da 2013 Nevroz'undaki konuşması nedeniyle 3 yıl 6 aylık hapis cezası onaylanmıştı. Dün girerken hapishaneye selam verirken de fotoğrafı yayınlandı. Kandıra'daki Kocaeli 1 numaralı F tipi cezaevinde girişte gazetecilere açıklama yapmış, sözlerinin arkasında olduğunu belirtmiş. Ne sarf ettiysek arkasındayız, bütün dostlara selam, barış ve demokrasi kazanacak demiş. Güzel günler yakındır da demiş. Yani bizim geleneğimiz zaten, yani barış ve demokrasi uğruna emek verenler açısından sürpriz olmayan günlerden geçiyoruz. Bu savaş ve hoyratlık kuyusu sanıldığı kadar derin değildir. Yaşananlar iç karartıcı gibi gözükse de güzel günler bütün ülke için çok yakındır aslında demiş. Bizim geleneğimiz azdan çoğu çıkarabilmenin sayısız örneğiyle bezelidir. Ettiğimiz her laf, yürüttüğümüz bütün çabalar onurumuzdur. Bedel gerekiyorsa ödemek de öyle. Bütün dostları selam, başarı ve dayanışma duygularımla selamlıyorum demiş. HDP'den de Demirtaş ve Önder'e hapis cezasına tepki geldiğinde belirtelim. Yargıçlar cübbelerine AKP rozeti taksınlar demiş Sezai Temelli, HDP eş genel başkanı. Bu ülkede adaletsizlik her yeri kaplıyor. Yine bir adaletsizlikle karşı karşıya kaldık demiş. Parti sözcülerinden Saruhan Oluç da Erdoğan hamlemizi yaparız, işi bitiririz demişti. İşte hamle budur diye konuşmuş. Tabii Demirtaş ve Önder'in ceza aldığı o Nevroz konuşması gazetelere nasıl, basına yansımıştı diye ayrıntılı bir şey var. İnceleme sayılacak bir yazı vardı Biyanet'te. İlginç aslında. Hürriyet silah devri bitti demiş. Alkışlarla karşılamış Önder'in. Ve hatta şeyin, Abdullah Öcalan'ın da resmi var. Silahlara veda demiş Posta. Milliyet silahlara vedayı tekrarlamış. Star hayırlı perşembe demiş. Olumlu karşılamışlar. Takvim yolun sonu demiş. Sabah PKK çekiliyor demiş. Türkiye silahlar sussun, sınır dışına çıkın diye. Yeni Şafak silah sustu, barış zamanı diye vermiş. Hatta bakmışlar Erdoğan da olumlu bir gelişme demiş. Hollanda'da basın açıklaması yapmış. 21 Mart 2013 Perşembe günü Lahey'den PKK lideri Abdullah Öcalan'ın mesajında ülkeyi terk etme çağrısıyla ilgili de yorum yapmış. Doğrusu bu açıklamayı olumlu bir gelişme olarak görüyorum. Çağrıyı, daveti olumlu bir gelişme olarak görüyorum. Aslında bu çağrının ötesinde uygulamadır. Uygulamada ne olacağı çok önemlidir. Silahlar bırakılmalıdır. Eyleme karışmış, karışmamışlar ülkemizi terk etmeli. O zaman bizim güvenlik görevlilerimizin operasyon yapma lüksü yok, biter demiş. Uygulama çok çok önemli demiş. Gönül çok arzu ederdi. Türk bayraklarının orada olması gerekirdi. Böyle bir çözüm süreci mitinginde demiş. Tek eleştirisi o olmuş. Öte yandan Can Dündar bir açıklama yapmış. Can Dündar'ın da bu arada Nobel Barış Ödülü'ne eş değerde sayılan bir ödülü geçen sene kazandığını da belirtmek lazım. Neydi ödülün İngilizcesini unuttum şimdi. Right Livelihood muydu? Bakayım efendim. Ondan sonra yani uluslararası medya çevrelerinde de saygınlığı olan bir ödül, saygınlığı olan kişilere verilen bir ödül. Neyse ödüllerin üzerinde değiliz o kadar. 2016'da aldığı birçok ödül var. Dünya Yazarlar Birliği tarafından Almanya Hermann Kesten ödülünü almış. Dünya Gazetecileri Koruma Uluslararası Basın Özgürlüğü ödülünü almış. Avrupa Basın Özgürlüğü, Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi tarafından Basın Özgürlüğü ve Medyanın Geleceği ödülünü almış. İsveç Basın Kulübü Fikir Özgürlüğü ödülü, Sosyal Demokrasi Vakfı İnsan Hakları Demokrasi, Barış ve Dayanışma Ödülü ve Metin Göktepe Gazetecilik Ödülünü almış. Bir de Right Livelihood Award olacak. Onu da bakalım hemen. Nasıl çevriliyor bilmiyorum yani. Pek çok tanınmış insanlara verilen bir ödülden bahsediyoruz. Neyse yani onu buluruz. Can Dündar evet milyonlarca insanın isyanına katıldım diyor. Gezi eylemleri nedeniyle hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılan ve Almanya'da yaşamakta olan. Evet Gezi'yi Türkiye tarihinin en büyük, en barışçıl direnişi olarak gördüm. Milyonlarca insanın isyanına katıldım ve kalemimle destekledim demiş. Doğru Yaşam Ödülü. Doğru Yaşam evet. Doğru Yaşam Ödülü. Onu Nobel Barış Ödülü ile eşdeğerde bulanlar vardı. A Haber polis bülteni gibi çalıştığı için o haber yaptı mı dava kapıda demektir diye özgürüz.org'da bir yazı yazmış. Hükümet yanlısı kanal beni gezi olaylarının medya ayağını organize etmekle suçlamıştı. Yazının mürekkebi kurumadan geldi benim için yakalama kararı diyor. Ne olduysa 5 yıl sonra aniden gezi direnişini hatırlayan savcı yeni bir cadı avı başlatmış diyor. Gezi'de ön planda gözüken insanlar, görünen insanlar saçma sapan iddialarla gözaltına alınıyor. Haberler doğruysa savcı beni de insanları galeyana getirmeye ve olay yerindekilerin direncini artırmaya çalışmakla suçlamış. Bu hakkımdaki 5. yakalama kararı yanılmıyorsam demiş. Saymış. Bu arada Hasan Cemal de Çağlayan Adliyesi'nde ifade vermiş. 50 yıldan beri gazetecilik yürüten kıdemli duayen gazeteci T24'te yayınlanan Diktatör isimli yazısında Cumhurbaşkanı'na hakaret olduğu iddiasıyla ifade vermiş. Yeni Akit gazetesinin de yurt dışında firari olduğu iddiasıyla bir tırnak içinde haber yapmış. Avukatı Fikret İlkiz'le beraber Çağlayan Adliyesi'nde 2 sayfalık savunma metni vermiş. Fuat Avni diye bir şey vardı, fiktif şahsiyet. Twitter üzerinde onu sormuşlar. Tanımam, ben de herkes gibi basından duyduğum kadarıyla bilirim. Benimki köşe yazımdaki ifadelerle Fuat Avni'nin kullandığı ifadeler arasında bağ kurulması yanlıştır demiş. Akit'e de beni korkutamazsınız diyor. hakkımdaki alçakça iftira ve korkunç yalanların hesabını yargıda vereceksiniz. Firari değilim. Çağlayan'dan savcıya verdiğim bir ifadeden şimdi çıktım. Özgürlük ve hukuk mücadelemde beni korkutamazsınız diyor. Fikret İlkiz avukatı Akit'in iddiaları için yargıya başvurarak suç duyurusunda bulunacakmış. T24'ün haberi bu da. Akit'in firari olduğunu, eğer bir yazı bu ülkede suç unsuru haline getiriliyorsa demiş, yazımı bugün de özgürlük ve hukuk adına savunuyorum diyor Hasan Cemal. 50 yıldır gazetecilik yapıyor. Yani dünyada da çok sayıda yarım yüzyıl gazetecilik yapan kişi yoktur herhalde. Ve bu yazı ifade özgürlüğümü kullanmaktadır. İfade özgürlüğümü savunmaktır. Bu yazı eğer bir ülkede suç unsuru haline getiriliyorsa o ülkede ifade özgürlüğü yok demektir. Hukukun üstünlüğü yok demektir. Demokrasi yok demektir. Ben bu yazımı bugün de özgürlük ve hukuk adına savunuyorum. Şimdi bu konuda bir karar vermek durumunda olan sizsiniz Sayın Savcı. Siz ne diyorsunuz? İfadem bundan ibaret demiş. Teşekkür ederim diye bitirmiş. Öte yandan Ahmet Sever'in de bir yazısı var T24'te. Cumhurbaşkanı'nın eski basın danışmanlarından, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün hakkında dava açılmış, hakaret davaları. Ben Erdoğan'a nasıl hakaret etmişim diyor Ahmet Sever. Ben kitabımda Cumhurbaşkanı Erdoğan için sahtekar demedim, düzenbaz demedim, çirkef demedim, edepsiz demedim. Ama bu ifadeleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu için kullandı. Kılıçdaroğlu'yu hakaret davası açtı. Ankara Cumhuriyet Savcılığı da Başsavcılığı da Soylu'nun eleştiri hakkını kullandığını, bu sözlerin ifade özgürlüğü kapsamına girdiğine ve kovuşturmaya yer olmadığına hükmetti diyor. Yani sahtekar, düzenbaz, çirkef, edepsiz lafları ifade özgürlüğüne giriyor. Yönelik politikacılara yönelik eleştiriler söz konusu olduğunda saldırgan sözcükler kullanılması, sert eleştiriler yapılması ve kaba cümleler kurulması beklenebilir bir şeydir demiş savcı ve suç unsuru bulmamış. Soylu'nun ayrıca Profesör Baskın Orhan hakkındaki kendisini ilim adamı diye pazarlamış, yazısının her kelimesini alçakça kurgulamış bir uşak sözleri de aynı kapsamda bulunmuş. Bir daha söyleyebilir misiniz? Kendisini ilim adamı diye pazarlamış, yazısının her kelimesini alçakça kurgulamış bir uşak. Baskın Orhan hakkında Soylu'nun söylediği İçişleri Bakanı'nın, onlar da eleştiri hakkı olarak görülmüştü. İfade özgürlüğü olarak görülmüştü. Evet, eleştiri hakkı ve yani Soylu'nun Kılıçdaroğlu'nu ve Baskın Orhan'ı hedef alan düzenbaz, sahtekar, çirkef, edepsiz, alçak, uşak ifadeleri eleştiri ve ifade özgürlüğü sayıldığına göre, kitabımda kendisine hakaret ettiğim gerekçesiyle dava açan ve 1 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırmamı talep eden Erdoğan'a nasıl hakaret etmişim acaba diye şey yapıyor. Ve içimde kalmasın tanıklığımdır isimli kitabında hakaret olarak gördüğü bölümler şöyle sıralanmış. Kitapları bombadan daha tehlikeli gören bir iktidar, daha doğrusu tek adam vardı diyor mesela. Bu mu hakaret diyor. Her şey bir kişinin doymak bilmeyen güç ve yetki açlığına kurban edildi. Bu mu hakaret diye devam eden bir yazısı var Ahmet Sever'in. Oya Baydar da T24'te şöyle diyor. Bir ufak yazısının ilk paragrafını alıyorum sadece. Hazreti Adem'in kaburga kemiğinden olma, ol sözünden doğma Havva'nın, şeytanın ivasıyla yasak meyveyi yediği ve Adem'e de yedirerek Rabbin iktidarını devirmeye ve alemin düzenini bozmaya teşebbüste bulunduğu gizli tanık şeytanın ve suç mahallinde bulunan itirafçı etki ajanı yılanın ifadeleriyle açıkça anlaşılmış, Havva için yakalama ve tutuklama kararı çıkarılmıştır. Yakında gazetelerde okuyup televizyonlarda duyduğumuzda şaşırmayacağımız, Zeitung şakası sanıp gülüp geçmeyeceğimiz bir haber bu diyor. Yazıda böyle. Bir de Profesör Kemal Gözler, anayasa hukukunun önde gelen isimlerinden. Anayasa hukukunda yeni bir dönem mi başlıyor yoksa anayasa hukuku sona mı eriyor diye ve hukukun değersizleştiği bir yerde hukuk bilimi de değersizleşir mi diye sordu. Cevaplarını da bilmediğini, sadece soruları ortaya koymakla bıraktığı analitik bir yazısı var. Profesör Gözler'in, onlara da bakarız. Evet, şimdi bir ara verelim. Sizin öneyle konuşalım. Bakalım neler oluyor. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba, merhaba. Merhaba, günaydın. Günaydın. Bir şey böyle, ne güzel gezdim geldim, gene sen karşımda gibi bir ses olacaksın. Öyle bir merhaba dedi ki. ay. Yok estağfurullah, öyle şey olur mu? Yok estağfurullah. Tamam oldu. Hanım da yok, tamam. Tamam, evet, hanım da yok, evet, sorun evet. Yok. Peki... Evet. Nereden bak? Çok yoğun bir gündem var. Hakikaten yoğun ve dünyanın üzerinde durduğu, ayakların sarsıldığı bir dönemdeyiz. Öyle bir yıkılma dönemindeyiz. Bir yandan İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan kurumlar, o düzen ne varsa o sarsılıyor ve yıkılıyor. Öte yandan da parti sistemleri, düzenleri, siyasetin bildiğimiz hali yıkılıyor. Bu ikisi bir arada, hangisi hangisine etki ediyor, hangisi hangisinin sebebi veya nasıl bir etkileşim var aralarında birbirlerinden bağımsız gelişmelerse diyelim. Bunlar var, üstüne çok konuşulacak şeyler aslında, çok yazılacak şeyler. Ama bildiğimiz haliyle o kadar inanılmaz bir farklılık içindeki dünya. Yani sadece bir kaç dakika önce karşıma çıkan haberlere baktığımda, yani CNN'e bomba konulma şeyi, tehdidi dün akşam biz uyurken. Aa, gerçekleşen bir şey. Hangi CNN? Kim yapmış? Evet Can. Giderek bu arada şeyi de şunun notunda düşeyim. Dünya genelindeki terör saldırıları veya tehditleri diyelim daha çok arasında beyaz milliyetçi terörü ön plana çıkmaya başlıyor. Daha milliyetçi kaynaklı saldırılar diyelim, ön plana çıkmaya başlıyorlar. Sadece bir ırkın vesaire değil. Yani üstünlük taslayarak benim milliyetim, ulusum veya da işte ırkım da olabilir. Diğerlerinden daha üstün vurgusu yapan saldırılar artıyor bu arada. CNN'e saldırı nerede olmuş? Pardon. CNN'e bomba tehdidi. Bomba tehdidi nerede? Nerede olmuş? New York'ta. New York'taki merkezinde. Canlı yayın. Evet. Canlı yayın esnasında gene biz New York'ta bomba tehdidi yaşamışlar. Ve onun ötesinde işte Hindistan'da 1.24 milyon insan, neredeyse işte 1 milyon 250 bin kişi hava kirliliğinden ölmüş geçen yıl. Sadece hava kirliliğinden kaynaklanan sebeple. Ya, bütün bu haberleri alt alta koyunca işte niye ben bunları söylüyorum, birbiriyle ilimsiz gözüken bu haberleri. Hep işte dediğim gibi dünyanın sarsılması aslında. Atina'da büyük dün gösteriler vardı. Alexandros Griakoropoulos 10. öldürülme yıl dönümüydü. Çok basitleştirirsek Yunanistan'ın Berkin Elvan'ı diyebiliriz herhalde. Zaten isimleri de beraber anılmıştı. 15 yaşında öldürülmüştü ve bugün yaşasaydı 25 yaşında olacaktı ama Atina'da uzun zamandır görülmemiş protestolar gerçekleşti dün. Bu arada Wisconsin'de bir ne oluyor? Darbe yaşanıyor. Evet, bu dün çok önemli. Darbe... Ondan bahsedememiştik. Sen söylersen çok iyi olur. Evet. Wisconsin'de işte seçilmiş bir şey var. Aslında orada işte yeni bir yönetim, demokratlardan oluşan yönetim olacak. Fakat buna cumhuriyetçiler izin vermiyorlar. Demin haberlerde vardı. Wisconsin'den bir demokrat şunu şikayetini yapıyor. Geçen seferde %54 oy aldık, %38 temsiliyet kazandık. Yani öyle bir aslında şey gerrymandering denilen o hile yapılıyor ki seçimlerde ve bütün o temsiliyet hakkının sandıktan çıkan sonucun hatta sandıktan çıkmamasına bir kere çalışılıyor. Sonra da sandıktan çıkan sonucun da temsiliyet hakkı olarak kullanılmamasına çaba gösteriliyor. Ve sonuç olarak Wisconsin'de kongrede şu an güç değişimine önüne set çekilmeye çalışılıyor cumhuriyetçiler tarafından resmen. Çok acayip power grab diyorlar işte buna. Dün maalesef vakit bulamamıştık konuşmak için. Yani gitti Scott Walker, yani cumhuriyetçi vali, meşhur vali, ama demokratik yeni seçilen valinin elindeki yetkileri sınırlayan bir kararı halen çoğunlukta olan meclis, yani eyalet meclisi karar verdi. Yani gene Scott Walker yürütecek seçilmemesine rağmen. İnanılmaz bir şey. Başsavcı ve işte valinin seçildiği halde seçilmemesi gibi bir durum söz konusu. Bütün bu tabloya baktığımızda işte zaten bir şeyde tabii Fransa'da şimdi yeni sarı yeleklilerin gösterisi olacak mı olmayacak mı, ne kadar nasıl boyutta olacak hazırlıkları var ve bugün Michigan'da da cumhuriyetçiler aynı tipte bir darbe planlıyorlar, Kuzey Carolina'da. Çok acayip daha önce yani. Bu Trump yapabilir mi, yapar mı böyle bir şeyin neredeyse eyaletler bazında gerçekleşmesi söz konusu zaten. Trump işte bir adeta demokratlara Ocak ayında bütün bu işte şey değiştiğinde Senato ve Temsilciler Meclisi'nde durum değiştiğinde orada ne olacak gibi bir şey vardı. Acaba darbe gerçekleşir mi? Onu zaten işte eyaletler bazında yapanlar var. Demek ki bu işte çok deli saçması, fantezi gözüken duruma çok uzak değiliz. İşte bütün bu haberler, işte sarı yeleklerin gösterisi ne olacak, bütün bu işte tartışma, Paris kapanmış vaziyette neredeyse bütün müzeler vesaire bu hafta sonu. Paris'te bir turistseniz geçmiş olsun diyoruz. Daha çok tarihi başka bir olaya belki tanıklık ediyoruz. Evet, sarı yelekleri gösterisine. Dünyanın en çok turist alan yerlerinden biri, hatta birincisi galiba Paris. Tabii bir de şimdi orada yaşanan bir müthiş Noel çılgınlığı olacaktı. Noel alışverişi çılgınlığı olacaktı. Bu gerçekleşemiyor tabii ki. Aynı zamanda mağazalarda kapalılar çünkü. Aralık ayı şimdi bir aralığın birinden itibaren malum Avrupa'nın birçok yerinde. Artık çok da fark etmiyor neresi Katolik, neresi dinler vesaire. Işıklandırmalar, süslemeler vesaireyle biraz var. Keyif kısmı yaşanıyor Noel bakımından. Dolayısıyla Paris'te de o Noel keyfi yapmak isteyenlere geçmiş olsun diyoruz. Başka ışıklar görecekler. Daha çok ateşler şeklinde herhalde. Evet. Sarı yelekler konusunda benim yorumum için döneceğim ama onun ötesinde dünyada dediğim gibi o kadar çok önemli ve garip şeyler oluyor ki Huawei'nin benim için de oğlum olsaydı bana kızardı. Aramızdaki Çince meraklı ve delisi o çünkü Huawei. Ay herkes çok havalı söylüyormuş. Ben o şirketin yöneticisi malum. Meng Wanzhou. Meng Wanzhou. Evet, tamam. yanlış yere düşün. Ya. Vallahi herkes bu işi biliyor. Bir tek ben. Ne yapayım sen? Liderin adını bile artık telaffuz edemiyorum. Ne yapalım, sizin çalış senin de olur. Gelecek evet. 100 yılı, 1000 yılı olurken belki yakalarım bir yerinden. Ben iyice eskidim yani. Neyse tamam, bu konuyu kapatıyorum. Neyse tamam. Kadın tutuklandı sonuç olarak. Evet, çok, o da son derece acayip bir durum. Ve şirket batabilir diye haberler geliyor şimdi. Evet ve CNN'in bu arada bomba konulmadan önceki, ya daha doğrusu yayını kesilmeden önceki yayınlarında vardı. Bir görüntü vardı. Orada işte kaynaklar diye bahsediyormuş. Beyaz Saray'a yakın kaynaklar. Bunu kullanabiliriz. bu şeyi, tutuklamayı. Bu tutuklamayı kullanabiliriz değil. Bir kere zaten bu zihniyet ve bunun medyaya bu kadar açıkça yansıması müthiş bir sorun. Ama onun ötesinde böyle bunların rehin alma politikalarının bu kadar artık açıkça dillendiriliyor olabilmesi. Öte yandan da yani hakikaten de niyet belli ki bu zaten. Tutuklama bugün bu şekilde olduysa ki ben şey gibi dedim, Çin'in Ivanka Trump'ı tutuklaması gibi bir şeyden bahsediyoruz neredeyse. Evet, Huawei sahibinin de kızı çünkü telekom devinin kızıydı ve şirketin CEO'su diye dün söylemiştim, yanlış söylemişim, mali işler başkanıymış. O CEO kadar önemli bir görev. Aradaki farkı bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Kusura bakmayın, cehaletimi affedin yani. Yönetici yani, o CFO'lar, CEO'lar vesaireler, şimdi dinleyenlerden saç baş yolan varsa kusura bakmayın. Bu çağ kapanırken bizi yakalayamamış olarak kapatacağız galiba. Çünkü evet. Hakikaten işte bütün bu şeyler, olaylar, bahsettiğiniz müthiş işte o sarsıntılar, olmaz denilen şeylerin oluvermesi ve büyük bir hızla bunların gerçekleşiyor olması. Yani oradan işte bir yerde şok haber yaşıyorsun, öte yandan başka bir tanesi yürüyor gibi adeta. Ve bu tutuklama gerçekten çok önemli bir şey. Çin'i de muhakkak ki çok sinirlendiren. Çin'de de işte savaş başladı diye. Evet, o şeyle verilmiş değil mi? Evet, yani şeyde bir de sözüm ona, işte bir ateşkes, tırnak içinde ateşkes ilan edilmişti 93 aylık Buenos Aires'teki bu G20 zirvesi sırasında karşılıklı olarak gümrük vergilerinin artırıldığı ticaret savaşında 90 günlük bir ateşkes ilan edilmişti ama şimdi müzakereleri bu mesele tamamen Meng Wanzhou'nun gözaltına alınması ve tutuklanması değiştirir herhalde çok. Ya tam da Trump'la görüşmeler yapılırken üstelik de tutuklanmış, yani aynı gün gerçekleşmiş bir olay. Ve bu işte şeyler, İran üstelik de bu şeylerden yaptırımlarına uymamak gibi bir sebeple bütün bu gözaltı sürecinin gerçekleşmesi söz konusu. Ve tabii Amerikalı bilmeyenler varsa bunu da vurgulayalım. Amerika'nın isteği üzerine Kanada'da, Vancouver'da gözaltına alınıyor. Yani şimdi bütün bu olaylar aslında dediğim gibi müthiş sarsıntılar. Yani Trump'ın zaten politikası dünyada var olan varlığı, daha doğrusu siyasi varlığı adeta züccaciye girmiş fil gibi böyle bir takım hareketleri çok hızlı arkasını düşünmeden, ne olacağını düşünmeden yapıyor olması gerçekten de o hem kurumsal yapıları sarsıyor, bir yandan İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan kurumsal yapılar, zaten Trump bunlara da düşman çünkü hareket etmesini, hızlı hareket etmesini başkan olarak engellediklerini ve Amerika'nın önünü kestiklerini düşünüyor ideolojik olarak, böyle bir inanışta olan bir ekibin başında. Öte yandan da zaten bu var olan bir gelişme. Trump sadece bunu hızlandırıyor diye de biliriz. Yani içi boşalmakta olan zaten bir sistem söz konusuydu. Trump sadece bunun gerçekten de hızlı çekime girmesine neden oldu diyebiliriz. Öte yandan tabii başka bir gelişme de Avrupa genelinde bunu özellikle görüyoruz ama dünya genelinde merkez siyasetin yok olması giderek. O bildiğiniz merkez sağ, sol partilerin, hareketlerin, liderlerin, klasik siyasetin yok olması. Bunun bir örneği işte bu hafta sonu Merkel'in devri kapanıyor Almanya'da. O bütün bu son 15 yılımızda neredeyse damga vuran Merkel artık siyaset sahnesinden resmen çekiliyor ve şansölye olarak kalacak olsa da parti liderliğini bırakıyor olması bu hafta sonu, yeni bir parti liderinin Hristiyan Demokratların, CDU'nun yeni liderinin seçiliyor olması önemli bir dönüm noktası. Ona ayrıca bir döneriz ama bir yandan işte sarı yeleklerle Macron'un başı belada, şimdi %25'lere işte düşen zaten destek oranından bahsettik ve kolay da çıkışı yok gibi gözüküyor. Ama bunların da tabii ötesinde İspanya'da çok sembolik bir olay oldu. Geçen hafta, bu hafta da tam şeydi, Franco sonrası anayasanın 40. yaşı artık geliyor. Evet. Geldi, 40. yılına giriyoruz. Ve o sırada da tam aşırı sağ, ki İspanya bir istisna olarak niteleniyordu bu aşırı sağ konusunda. Endülüs'te parlamentoya girdi. Bölgesel parlamentoya girdi. Ve 12 kişiyle temsil edildik. 12 sandalyeyle %11 oy aldı. Ve kamuoyu araştırmaları sadece 5, neredeyse yarısından az işte bir şey, oy oranı ve şey 5 sandalye öngörüyordu. Fakat böyle olmadı. Ve Vox şimdi işte şeyde parlamentoda. Yani bu tam da işte bu anayasanın yıl dönümüyle, hazırlanış yıl dönümüyle o 40 yaşına girerken bir anda Franco'nun geri dönüşü niteleyebileceğimiz bir olay gerçekleşiyor. Ha, tam da ben de bu noktada bir şey söyleyeyim. Yani bu, bütün bunların tamamen doğru. Yani Brezilya'da da tekrar o 1970'lerdeki diktatörlük dönemine dönülme şeyleri var, övgüleri ve hatta fiiliyatta da öyle. Franco döneminde yani 40. yaşındayken anayasa, İspanya anayasası, şimdi Franco faşizmine de bir geri dönüş özlemi var. Ama öte yandan yani Brezilya'da da mesela Amazon kabilelerinin bütün Kolombiya ve Ekvador'da dahil olmak üzere ittifakı var ve çok güçlü bir muhalefet etmeye karar vermiş durumdalar. Yalnız Amazonları değil, hayat tarzlarını korumak için şirketle, petrol şirketlerine. İşte mesela İspanya'da da The Silence of Others diye İngilizce'ye çevrilen, yani başkalarının sessizliği diye yeni bir, çok çarpıcı bir film çıkmış. Genç bir kadın yönetmen Almudena Carracedo tarafından. Ve bütün şeyi sergiliyor. Yani İspanya'da ısrarla nasıl sessizlik haline getirildi. Gençlerin hiçbirinin bilmediği sanılıyor. Ne Franco, Franco kim filan artık böyle. Ve tek kelimeyle bahsedilmiyor şeylerden, kayıplardan, ki her şehirde sayısız insan işkencelerle öldürülmüş, toplu mezarlara gömülüp, hatta filmde, filmin şeyinde, giriş bölümünde var. Bir 6 yaşında annesi kaçırılan ve sonradan öldürülen frankistler, falancistler tarafından bir kadın, işte burası diyor, otoyolu gösteriyor, toplu mezarmış altı filan. Bir de Arjantin'de de yargılatma şeyleri var. Yani o da ilginç bir şey. Evet, yani karşı mücadelede var yani. Karşı mücadelede var. Aslında Türkiye'de de var ve Türkiye'de de bu yüzleşme meseleleri çok önemli. Çünkü bugün de bir dava var. Tam biz konuşmamızı bitirdikten biraz sonra saat 10'da Lice davasının 14. karar duruşması İzmir'de gerçekleşecek. Birinci Ağır Ceza Mahkemesi. Hangi davanın? Lice. Lice davası. Ha, Lice davası. Evet. Çok evet, önemli bir şey o. Evet. Evet, yani şimdi hatırlatmak gerekirse, evet, yüzleşmeden önce bir de hatırlamak lazım tabii. 22 Ekim 1993'te 15 sivil bir asker, dönemin jandarma bölge komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın, bir esrarengiz olaylar zincirine neden olan askeri operasyonla, askeri operasyonda ölmüştü, öldürülmüştü. Ve şimdi orada esrarengiz diyorum, aslında pek de esrarengiz değil, soruşturmalar vesaire, işte bütün bu aslında dava süreci neyin ne olduğunu, nelerin döndüğünü aslında epey bir ortaya koydu. Fakat bir türlü işte o cezasızlık dediğimiz şey ve gerçekten yüzleşme, yani bir takım aslında resmi görevlilerin işte rutin dışına çıkıyoruz diye yaptıkları ve işte çok etkili olduğunu düşündükleri işte terörle mücadele yöntemleri diye yansıttıkları aslında son derece hukuksuz şeylerin orada bir örneği, Lice çok büyük bir örneğiydi. 1993'ten bugüne kadar aslında sürünen bir türlü işte hep şey bir, direkten dönen bir şekilde varlığını sürdüren bir dava soruşturması vesairesi hepsini içine katarsak bugün şimdi işte şey gene gündemde ve hepimiz için önemli bunlar. Çünkü o geçmişle yüzleşmeyince işte gelecek de kararıyor ve işte bir türlü gelemiyor aslında. Evet, bu film de çok o açıdan önemli, çünkü sağ kalan, o dönemin korkunç işkence ve cinayetler döneminden sağ kalanların bir uluslararası dava açmak, Arjantin'de özellikle ve Baltazar Garzón'un yaptırtmadıklarını, çünkü sorgu yargıcının şimdi uluslararası arenada hesap sorma ve yüzleşme girişiminde olmaları da ilginç. Çünkü kime sorsalar şey diyorlarmış İspanya'da. Ya unutalım şimdi, önümüze bakalım, ileriye bakalım, geçmişi karıştırmayalım diyorlarmış. Onu kırmak için yapılmış çok etkileyici bir film olduğu anlaşılıyor. Ben birkaç parçasını seyredince gördüm. Bakalım, evet. Yani bu gibi şeyler çok önemli tabii, takip edilmesi yani. Tabii yani şimdi bunu dediğim gibi, o geçmişle yüzleşmeyince gelecekte kendini, işte ve bugün de daha doğrusu asıl bugün de kendini aslında o geçmiş bir şekilde tekrar ediyor. Kurtulamıyorsunuz ondan. Ve orada işte bir takım resmi görevlilerin ordu içinden yetkililerini kötüye kullanmaları ve hatta ordunun kendisinin de burada mağdur olduğu da bir durum var. Yani aslında kendi de hem şeylerini kaybediyor, komutanını kaybediyor. Hem de onun ötesinde de şey yapıyor. Yani bütün bu işte başka diğer bir olayı durdurmaya çalışanlar da var. Yaşanmasını engellemeye çalışanlar da var. Ama bu gerçekleşemiyor işte. Ve bugün halimizi görüyoruz. Asker sivil ilişkileri bakımından görüyoruz. Bütün o yargı süreçleri, adalet bakımından görüyoruz. Onun için demek ki bir yerde işte bir dur demek gerekiyor. Bugün karar çıkacak mı? Ne olacak bu davada? Karar bekleniyor. Evet. Bekliyor olalım bakalım, bir kulağımız gözümüz orada olsun. Evet, geleceğimiz evet. İçin olsun. Aynen öyle. Bu arada da son olarak da bir Greta konusunda birazcık konuşalım, evet, dedik değil mi? Greta Thunberg hakikaten de her gördüğümde gözlerime yaşlar geliyor diyorum. Gerçek ya, hakikaten gözlerimde her fotoğrafını gördüğümde, neden bilmiyorum, ben açıklamakta güçlük çekiyorum. Kendisi İsveçli. İşte bütün bu aslında okul boykotu Avustralya'yı da etkileyen, okul boykotunu başlayan, her cuma okulda gitmeyen 15 yaşındaki kız. Bir Asperger sendromlu kendisi aynı zamanda. Ve Asperger'in iyi tarafı diyelim, bir şeyi takıp kafasına, hakikaten çok takıp onu gerçekleştirmek veya yapmak veya o konuyla ilgili ne varsa bilmek, öğrenmek, tamamen yani onun için kendini adamak aslında gibi bir yönü var. İyi tabii durumunda. Çünkü öbür türlüsünde çok zor olabiliyor. Hem yaşayanın kendisi için hem de çevresi için. Ama böyle bir şekilde bir adanmışlıkla bir ideal için kullanıldığında veya bir merak için kullanıldığında muhteşem de bir şey olabiliyor. Asperger'lerin de bize öğretebilecekleri böyle bir şey var. Ama Greta Thunberg'de, evet. Bu konuda Can da bir şey söyleyecek. Evet, Greta ile alakalı ilk haberleri Türkiye'de medyada ve gazetelerde, radyolar içerisinde veren de Açık Gazete oldu. Eylül ayının başlangıcında 3 Eylül'de parlamentonunda dersleri asmak başlıklı bir yazı yayınladık. Bir çeviri yazısı yayınladık biz de Açık Radyo'nun internet sitesinde. Eylül ayından beri takip ediyoruz ki Eylül ayında başlamıştı bu boykotuna. Bu eylemini Greta son olarak kendisiyle de Ümit Şahin Katowice'de de konuştu. Açık Radyo adına bir küçük mülakat gerçekleştirdi. Dün ve süperdi aslında, çünkü yani ne, ana mesaj nedir sorusuna da tipik, o işte her zaman biraz önce senin de söylediğin tipik şeyle, dirençli bakışıyla şey diyor. Yani kriz demekle başlayabiliriz mesela diyor, başlamak. Bir türlü krize kriz demediğimiz son için derece, evet. Son derece etkileyici bir şey. Ayrıca bu Asperger sendromuyla ilgili de kendisinin de ifade ettiği bir şey var. Biz dünyaya siyah beyaz bakarız, öyle yok gri tonlarla falan oyalanamayız diyor. Bir şey var, olmuşsa olmuştur diyor yani. Ve kriz olarak bakmak diyor. Çok etkileyici yani. Evet yani Greta Thunberg hakikaten benim de yani en baştan beri Açık Radyo sayesinde haberim olabildi. Ve onun ötesinde de işte sonrasında da Açık Radyo sayesinde de gözüm orada kalabildi. Bu da çok önemli. Çünkü işte medya tabii ki işte bu haberleri pas geçiyor genelde. Çünkü orada işte daha önceki programlarda hep söylediğim, when it bleeds, it bleeds. Kan varsa manşet olur. Durumu yok. Burada sadece işte şey var. Gerçekten büyük bir adanmışlık, büyük bir işte şey, heyecan var. Ve ben orada hakikaten demek Açık Radyo'da işte hissetmiş bunu. Bir şey hissediyorum. Yani bunu, bu sevginin adını koymak belki çok zor. Nasıl anlatayım, ileteyim tam da bilemiyorum ama Greta Thunberg'de bir şey var. Geleceğimize dair bir şey var. Sadece onda değil. Yani bazı, ama o özellikle beni işte böyle heyecanlandırıyor ve üstelik de duygulandırıyor. Evet, Jean Hinchcliffe'le de konuştuk Avustralya'dan, evet. 14 yaşındaki 15 yaş, o da 14 yaşındaydı pardon. O da aynı şeyleri söyledi. Yani bu daha başlangıç, mücadeleye devam demişti. Yani bir şey var aslında. Orada da benim aklıma gelmiş olan bir Arundhati Roy'un söylediği bir şey var. Yani yeni bir dünya, dünya değişiyor. Bu değişiyor mu değişmiyor mu, dönüşüm oluyor mu olmuyor mu tartışması bence boşuna diyor. Çünkü yani geliyor diyor, değişim geliyor, evet. Yolda ve sessiz bir günde onun nefes aldığını duyabiliyorum, nefes alıp verdiğini demişti. Bende de bu hissiyatı, evet, uyandırmıyor değil doğrusu. Evet, aynı his bende de var. Evet, gelecek geldi bile aslında hakikaten. Çünkü yeni aktörler, aktrisler, yeni insanlar, yeni bir takım aslında idealleri olanlar. İdealleri biraz çok unuttuğumuz bir dönemden geçtik. Bence işte tekrar idealleri hatırladığımız yeni bir dönemde geliyor olacak. Biraz geliyor olacak aslında, kendisi yanlış oldu işte. Geldi bile. Geldi zaten. Bile, evet. Var, senin de yazında da. Görmüyoruz onları. Medya ön plana çıkarmıyor ama sosyal medyanın işte böyle de bir yanı var. Yani işte Facebook'ta vesaire, işte Twitter'da birdenbire işte birbiriyle etkileşim içine giren veya internet üzerine insanlar bu bir şeyler değiştiriyor sanırım. Bunu daha çok konuşmak lazım çünkü Arap Baharı'nda bunun işte tersi oldu. Demokrasi getirmeyecek, şu olacak falan gibi bir tartışma vardı. Evet, demokrasi getirmiyor sosyal medya ama öyle bir etkileşim getiriyor ki ve medya öyle bir değişti ki, sadece sosyal medyayla değil. Aslında yeni bir dönemdeyiz. Nasıl 19. yüzyılda milliyetçiliğin yayılmasında gazeteler ve işte basılı medya önemli rol oynadıysa, milliyetçiliğin arka planında işte gazetelerin önemi bu konuda zaten çok yazılmıştır. Bu var. Şimdi de biz böyle bir dönemdeyiz aslında. Evet, ben konuşuruz. Bence de yani bitirirken ben tekrar Greta'dan bir alıntı yaparak bitirelim diyorum. Yani umut konusunda Dagens Nyheter'de bir söyleşisini yayınladılar video olarak. Orada da diyor ki yani umut gelecek diye bekliyoruz. Yani bu bekleyiş ebediyen de sürebilir anlamına gelen şeyler söylüyor. Mealen söylüyorum. Ama umut, hiç umut olmasa da eylem önemlidir diyor. Biz eyleme başlarsak zaten umut da kendiliğinden gelir şeklinde son derece önemli bir tespiti var Greta'nın. Evet ya, Greta'nın o büyük heyecanı tabii hepimize ve ideallerine tutmuyor olması hepimize bu arada bizimle kalsın bu hafta herhalde, belki yeni bir şeyler yapmak için. Ve ben programı kapatırken Cici davasına geri dönmek istiyorum. Tahir Elçi de yaşasaydı muhakkak ki orada olacaktı. Ona da biraz gönül borcum bu davayı hatırlamak, takip etmek. Evet. Ve üzerine konuşmak. Evet, aynen. Görüşmek aynen. üzere. Çok teşekkür ederiz sizin. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Seyyare. Sezin Öne'yle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Bu hafta ne var? Ne var aslında, şu Hafta başı olan altın top ödüllerindeki eşi bulunmaz ayrımcılık hadisesi var. Malum şu altın top ödül töreninde ilk defa kadınlar altın top da verildi. Evet. Çok önemli. Evet, erkeklere biraz beklendiği gibi Hırvat Modrić aldı. Hak etti, evet. Yani ona da en son değinebiliriz. Ama Frans Futbol Dergisi 56'da başlayan bu ödül 63. yılında bir değişiklik yaptı. En başından beri olduğu gibi sadece erkeklere vermeyelim ödülü. Bir dünyada en iyi kadın futbolcusuna da verelim. Bir de gençlere, genç erkek oyunculara da verelim diye bir iki yeni ödül başlattı. Yani olumlu bir geç kalmış ama olumlu bir değişiklik tabii. Kadın futbolu bu sene başlamadı. Evet. Son 20 senedir aşağı yukarı 20 seneyi de aştı yani. 95'ten beri aşağı yukarı çok ciddi organizasyonları olan bir dal kadın futbolu ve işte artık profesyonellikleri de var belli ülkelerde. Sonra ne oldu dersiniz? Ödül töreni yapılıyor. Kadın oyuncu ödül törenine geldi. Sıra işte anons edildi. Herkes bekliyor ve Lyon'da, Fransa'da oynayan Norveçli oyuncu Ada Hederberg favoriydi zaten. Kazandı. Ödülünü aldı. İki sunucu var. Biri eski Fransız futbolcu Ginola. Bir de benim o akşam ilk defa gördüğüm, hani bilmediğim bir alan, bir Fransız DJ var. Martin Solveig diye. Ödülü verdikten sonra kıza ne desinler dedi DJ. Twerk yapar mısın? Şu yani daha çok ben kadınlarda gördüğüm için söylüyorum. Erkekler de yapıyordur ama kadınların böyle popo sallayarak yaptığı bir dans var. Evet. Kıza onu yapmasını yapma ya. Ben bunu tamamen atlamışım. Çok evet. Çarpıcı ve tam bir ırkçılık örneği yani. Ayrımcılık yani. Evet. Ve kadın şey yaptı. Yani no dedi, hayır dedi ve çok üstelemeden şey yaptı. Sonra tabii kıyamet koptu. İşte o DJ video çekip özürler diledi falan filan ama yani hala konuşulmuyor. Yani ödül törenin önüne geçti hikaye. Modric'in ödülü falan biraz ikinci plana kaldı. Ya burada aslında şey var, çok yani sık gördüğümüz bir durum. Spor dalıyla da alakalı. Bu yani tenisin ödül töreni olsaydı bu olmazdı. Çünkü tenis yani kadın ve erkeklerin daha eşit görüldüğü bir alan. Yani tenis 40-45 yıl önce de kadın tenisçiler çok üst düzey bilinirdi. İşte aynı turnuvada erkeklerle beraber oynarlardı yani. İşte Wimbledon'ı falan kastediyorum. Yani Navratilova Evert'lardan biri öyle. İşte yüzme, atletizm, jimnastik, hatta jimnastikte kadınlar daha önde görülüyorlar muhtemelen. Ama işte basketbola, futbola girince biraz iş değişiyor. Tam şey var burada. Açıkçası bu yapılan ayrımcı davranışta. Ya siz kızlar da siz de mi oynuyorsunuz futbol? Ha, evet. Canım benim. Böyle bu küçümseme, bu tavır var yani tam evet. Bence. Çünkü şeye yorumlandı daha çok. İşte cinsel ayrımcılık falan bence ondan çok. Yani futbol oynayan kadınlara bir küçümseme var. Aşağılama var, evet. Aynen öyle. Yani şey de yapabilirdi. Canım sen hiç top falan sektirebiliyor musun falan. Yani öyle bir şey de diyebilirdi mesela. Evet. Yani küçümseme şey oldu. Sonra da hani böyle çok komik bir şey yapmışçasına gevrek güldüler bir de. İkisi sahnede yani soruyu soran DJ başta olmak üzere. Tam o var. Yani doğrudur. Yani kadınlarda futbol 20 küsur yılda önemli bir yere geldi. Hala çok büyük fark var. Erkek futboluyla yani şey olarak ilgi ve gelir seviyesi olarak. Ancak şunu söylemek lazım. Mesela çok daha etik bir futbol oynuyorlar. Ben Londra'da herhalde 2 ay olmuştur herhalde. Bir kadın milli maçına gittim. İngiltere, Avustralya. Demek ki işte evet 2 ay olmuştur. İngiltere dünyanın en iyi 10 takımından biri aşağı yukarı kadınlarda. Avustralya o kadar iyi değil ve İngiltere'nin üstüne olduğu bir maçtı. Açıkçası işte Craven Cottage, Fulham'ın stadında oynandı maç. Maç boyu da İngiltere daha fazla pozisyon buldu. Çok gol kaçırdı. Hatta yani benim tam göz hizamda olduğu bir tane gol attılar. Hakem yanlış offside bayrağı kaldırdı. 2-3 penaltı şüphesi var. hani erkek maçında olsa ortalığın bayağı karışacağı şeyler oldu. Yani 3 penaltı, bir iptal edilen gol. Değil mi? Bir erkek maçında olsa herhalde. Evet. Bir hakem, kıyamet kopardı. Yani. Evet. Yani hakemi tartaklamaktan. Yani evet, ufak itirazlar oldu ama yani normal. Böyle hani hakemi şeyde, düşman ilan edip paralamak filan. Evet ya, profesör erkek maçlarına düşünelim, böyle hakemi böyle göğüsleyerek böyle ittirmek, işte kartını elinden düşürmek falan gibi şeyler. Hiç öyle şeyler yok. Ama en önemlisi şu yoktu. Maç boyunca zaten çok faul olmadı. Yani şunu görmedim ben, böyle yerde 32 takla atarak yuvarlanan yani şey, faul yapıldıktan sonra işte kıvranan. Yerden yani yerden 3 dakika kalkmayan falan oyuncu, hiç böyle bir şey olmadı mesela. Faul oldu. Bir kere galiba ciddi sakatlık oldu hakikaten. Geri kalan da işte faul yapılan yerden kalktı, oyuna başlamak için hemen topu aldı. Öbür faul yapan taraf özür diledi ve savunma yapmak için tekrar yerini aldı, pozisyonunu aldı sahada. Böyle bir durum. Ve yani hiç süre kaybı da olmadı buralarda. Faulde. Yani bir de şeyi düşünelim yani. Profesyonel erkek dünyasını. Değil mi? En antipatik şeylerden biri değil mi futbolun yani? Bizim futbolu gerçekten sevdiği için, izleyen şey için, seyirci için. Bence en dayanılmaz taraflardan biri şey. Bu bir faullerdeki falan sahtekarlık. Yani kendini yere atıp üzerine bir taklalar atmak. İşte Neymar'ın bence... Neymar, evet, ben de onu söyleyecektim. Yani süresi, yerle kıvranma süreleri bayağı uzun. Bu açıdan bence yani 2018'in sembolü gibi. Altın Top'ta da 12. olunca bu yüzden sevindim. Yani çok aslında müthiş bir oyuncu Neymar. Ama yani işte dünyanın en iyi 2-3 oyuncusundan birisiniz. Şeyle o kafayı yoruyorsunuz yani. Ben ne kadar daha fazla işte yerde dönersem rakip sarı kart görür falan yani. Bununla uğraşır mı insan? Evet, bu tabii yani hem etik bir sorun hem de Gidebor'un gösteri toplumunun çok net olarak ortaya koyduğu şeylerden bir tanesi yani kitapta. İşte her şey göstermelik, orada görüntüye bakmak lazım, özüne falan etik bir şeye bakılamaz diye. Ama ya işte bugün artık şöyle işte VAR sistemi falan da var. Maçlarda 35 kamera çekiliyor. Yani o yaptığınız sahtekarlığı bir de tekrardan tüm dünya izlemiş de oluyor yani. Bir ama anda. Önemi yok ki bunun. Post truth, gerçek zaman, gerçeklik, sonraki gerçeklikten bahsediyoruz. O yüzden belki de daha da etkili oluyordur bu sahtekarlıkların, evet, üst üste gösterilmesi. Halbuki ben yani Türkiye'de herhalde izledim ama ilk defa ben bu üst düzey böyle bir kadın maçı izliyorum. Kadın maçı izlemiş oldum. Yani o erkek maçlarına alıştığımız işte, bir de kalecilerin mesela o zaman geçirmeleri. Atılamayan avutlar mesela. Değil mi? Yani ben zaman zaman sayıyorum. İşine gelen takımın kalecisi topu böyle alıyor, okşuyor, böyle yeri çimi düzeltiyor falan. Atlamıyor. Evet. 20 saniye, 25 saniye. Yani mesela kadın maçında hiç bunları görmedik. En azından ben görmedim. Bilmiyorlar onlar ondan. Yani evet, ve üstelik işte İngiltere'de, Fransa'da var, İngiltere'de var, ABD'de var. Bir profesyonel kadın ligleri var artık. Elbette aldıkları para erkeklere göre çok çok az. Çünkü bu liglerin tabii geliri de az. Kadın liglerinin, ama giderek artıyor. Mesela İngiltere liginde, profesyonel ligde seyirci ortalaması düşük hakikaten. Yani böyle 2000 civarında yanılmıyorsam. Bugün milli maçta 6000 kişi vardı. Fulham'ın stadı Craven Cottage'da. Yani lig ortalamasının 3-4 katı ve yani çok öğrenci, kız seyirci çoktu tabii. Maç arası, devre arasında bir de bir yarışma yaptılar onlara. Daha da hani teşvik edici. Yani şeyi görüyorsunuz tabii. Artık örnek alabilecekleri idolleri de var futbol oynayan kızların. Çok çok iyi oyuncular var hani her ülkeden. Fransa birçok şeyi yani Fransa ligi birçok açıdan önde bir lig ve birçok ülkeden, yani Norveç'ten, İngiltere'den oyuncu şeyde oynuyor, Fransa Ligi'nde oynuyorlar ve son yıllarda da işte Fransa'nın Lyon takımı hep Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takım oluyor. Kuvvetli bir lig var orada. Ama hani bu şeyin Fransa'da olması, bir de işte Avrupa'nın en önde gelen liginin düzenleyen ülkede olması daha da garipti gerçekten. Kadın orada şey, Ada Hederberg bu arada bence şey yaptı yani. Ters bir cevap verip ortalığı karıştırabilirdi. Evet, onu da yani gösteri toplumuna uymamış aslında. Ağzının payını verebilirdi. Şey yapmadı kadın. Fransa'da onları için Fransızca falan da biliyor. Gayet iyi Fransızca da biliyor. Sonra şey geldi aklıma mesela. Teniste böyle bir şey olmaz da. Hani Serena Williams'a falan demiş olsam mesela. Orada ne olurdu acaba? Evet. Yani, Serena Williams'a. Serena Williams'a ağzının payını öyle bir verirdi ki. Ama işte teniste daha şey gözüküyor yani, hem yıllardır beraber aynı turnuvaları oynuyorlar kadınlar erkekler, işte kadın tenis kahramanları 40-50 yıldır çok hani medyatik, son 15 yıldır en azından Grand Slam'lerde aldıkları ödüller de eşitlendi, hani daha eşit ve ortak bir durum var tabii, hani daha benimsenmiş futbolda, işte bu ilgi ve gelir farkı çok olduğu için bunu kapatmak zor. Yani milli takım düzeyinde bazı talepler oldu. Norveç'te, Danimarka'da oldu. Şeyde de oynuyorlar. Hiç olmuyor. Yani erkek takımları, erkek milli takımları nasıl şartlarda yolculuk ediyorsa biz de onu istiyoruz. Mesela işte erkekler business mı uçuyor? Kadınlar da öyle uçacak. Ya da ikisi de ekonomi. Ya da işte prim konusu. Erkek milli takım oyuncuları hangi prim oluyorsa biz de onu istiyoruz. Bu gibi konularda tabii erkeklerden gelen gelirin kadın futbolunu sübvanse etmesi lazım. Yani başka türlü olabilecek bir durum değil. Yani erkeklerin organizasyonlarının, yani Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası, Şampiyonlar Ligi devasa olduğunu biliyoruz, yayın gelirlerini. Bunların kadınlarda öyle bir durum henüz söz konusu değil. Yani artıyor hızla ama fark çok. Evet, belki buradan bir de bir iki kelimeyle Fransa'ya dönebiliriz. Yani hafta sonunda bu sarı yelekliler ya da liselilerin ve şeylerin, çiftçilerin de isyana katılmaları ihtimaline karşı hafta sonundaki bazı önemli lig maçlarının iptal edildiği, yani ertelendiği haberi geldi. Evet, tek tek haber geldi aslında. Herhalde maç kaldı mı bilmiyorum. Yani birincilikte, Fransa birinciliginde herhalde 6-7 maçın ben iptal edildiğini gördüm. Yani biraz da oynanacak şehirle alakalı herhalde. Yani Paris'te oynanmıyor maç. Monaco'daki maç da iptal mesela. Öyle mi? Ha, o, başka bir ülke olmasına rağmen. Evet, Monaco hukuken başka bir ülke elbette. Monaco prensliği, ama maç oynandığı zamanlar Nice'in de olduğu vilayetten şey oluyorlarmış. Emniyet kuvveti yardımı. Onlar giremeyeceği için oradaki maç da iptal. Yani Saint-Étienne, Monaco, Paris'i gördüm. Olympique de Marseille'de. Marseille iptal. Yani normalde 10 maç oynanıyor Fransa 1. Ligi'nde. Belki de 3-4 maç ancak oynanacak. Tam listeyi görmedim. Ancak polisin herhalde talebi sonucuymuş iptalde. Öyle okudum ben yani. Evet, yani şey, bütün polisler, bütün emniyet kuvvetleri Cuma da dahil. Cuma maçı da iptal oldu. Cuma, cumartesi, pazar şeyde sarı yeleklere eylemlerinde görev olacağı için maçlarda görevlendirecek polisimiz yok demiş emniyet. Haklı da olabilir, çünkü rakamı görünce dudağım uçukladı benim de. 89 bin polis, yani 100 bine yakın polis görevlisi görevlendiriliyormuş. İlginç gerçekten. Ben önce ilk iptali gördüm. Dedim acaba bir şey mi var? Bir olağanüstü hava koşulu falan mı var böyle? Ne zaman olur? Çünkü işte böyle çok feci fırtına, buzlanma falan mı dedim önceden. Sonra farkına vardım ki şeyden, bir lojistik sebepten yani. Evet. Bir de tabii herhalde bir şey patlar diye korkuyorlar. Yani o da var. Yalnız polis yetersizliğinden olmayabilir. Bir de oralarda şimdi Macron aleyhine bir laf çıkar falan diye. O kısmını bilmiyorum ama öyle bir ihtimalden de bahsediyordu okuduğum haberde, BBC Türkçe'de galiba. Ve aynı şeyde ne kadar polis görev oluyor şey yapamadım. Çünkü mesela İngiltere'ye baktığınızda sırt içinde zaten polis görmüyorsunuz neredeyse. Yani o evet. Sarı nasıl diyeyim, yelek de değil, İngiltere'de böyle bir artık bir ceket ya da pardesi gibi bir şey yiyorlar, sarı ya da turuncu ya da pembe. Astap dışında oluyor tabii çevre yollarda falan ama böyle bir çok büyük bir kitle yok. Biraz da maçın niteliğine bağlı olarak. Ancak Fransa'da acaba daha mı fazla görev oluyor diye polis merak içindeyim doğrusu. İlginç. Ve şeyde Fransa'da Fransa Ligi'nin başkanı, ligle federasyon ayrı orada. Birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi ligin başkanı da şey demiş, Nathalie Bois, yani çok normal. Polislerin çok ekstra işi olacak. Böyle olması da normal demişler. Arada takımı bir yere sıkıştıracaklar ama eylemlerin devam ettiğini düşünelim mesela. Değil mi? Evet, evet. Her hafta maç mı ertelenecek? Nasıl yapacak? Tabii tabii, ben de onu da düşünüyorum. Çok zor durumda aslında. Tek kelime de etmedi zaten Macron bu sarı yelekliler konusunda Arjantin'deki zirveden geldiğinden beri. Hep başbakan veya başka yetkililer, polis yetkilileri falan konuşuyor sadece. Peki bitirirken spor olayı olarak başka ne söyleyebiliriz? Neden bahsedelim? Vallahi spor olayı olarak evet şeye takıldık değil mi? Evet. Spor dışı olaylara gitti. Mevzu yine altın top ödülü derken ya şeye belki değinebiliriz. Erkekler işte sona bırakmış olduk. Altın top olan Luka Modric'e bir parça değinebiliriz. Evet, belki. Çünkü evet. 10 yıldır bu ödülü Ronaldo Messi ikilisi paylaşıyordu. Bir dönem hatta Fransız Futbol Dergisi FIFA ile ortak verdi altın topu. Ancak FIFA'dan kurtardılar onu. İyi yaptılar bence. İşte 1956'dan beri de erkek futbolculara veriliyor. İlk alan Stanley Matthews 1956'da. İşte arada son 10 yılda 2 oyuncu 5'er kez aldılar. Bütün rekorları kırdılar. Bu sene ama 2018'de işte Dünya Kupası'nda ikisinde takımı başarısız. Kulüplerinde de biraz tempolarına bir düşüklük oldu yani. Ronaldo Şampiyonlar Ligi'nde iyi ama yarı final finalde gol atamadı. Ligde çok iyi değil. Messi de keza öyle. Ve başka bir isim öne çıktı aslında. Luka Modric, Hırvat oyuncu. Bir futbol emekçisi aslında Luka Modric. Real Madrid'de oynuyor. 33 yaşında. Şampiyonlar Ligi'ni kazandılar. Sonra da Hırvatistan'la, yani aslında bir futbol, çok iyi futbol milli takımı olan ama böyle bir futbol ekolü olan ülke diyemeyiz. Futbol devi değil yani Hırvatistan. Hırvatistan'ı Dünya Kupası finaline taşıyan önemli oyunculardan biri oldu. Hatta işte 3 kere uzatma oynadılar. 2 kez penaltılara kaldı maçları finale gelene kadar. İkisinde soğukkanlıkla penaltıları da attı. Birçok maçta 120 dakika oynadı. Takımın kaptanı Modric. Önemli bir oyuncu. Böyle çok medyatik bir isim değil. İşte Neymar'ların, Ronaldo'ların tersine. Bir futbol emekçisi. Bu bakımdan böyle birinin alması mutluluk verici tabii. Yani sosyal medyadaki varlığıyla ön plana çıkan değil. Yani hakikaten sahada işini yapan bir oyuncu. Dünya Kupası'ndan sonra da yani Real Madrid mesela işler çok iyi gitmedi. Bir kazaya uğrar mı diye acaba bir ara düşündüm. Çünkü Ronaldo mesela ikinci olmuş. Oylamada ikinci olur Ronaldo. Hatta kazanamayacağını anladığı için ödül törenine de gelmedi Paris'e. Yani onu önceden sinyalini almış. Modric aldı. Buna karşılık Modric'in işte Hırvatistan'daki bir takım mafyalarla anladığım kadarıyla Football X belgelerine göre ilişkisi var. Bayağı böyle futbol transfer oyuncu simsarlarıyla bir de işte vergi kaçırmaktan mahkumiyeti var. Mesela yani şeylerinin transfer ücretinde, daha doğrusu kulübünden aldığı işte ücretleri, imza paralarını falan offshore yollarla almayı tercih eden bir isim. Evet, hepsi onların inkar edildi tabii ama davalar devam ediyor. Yani saha içindeki yönü, buraya geliş hikayesi, işte Yugoslav İç Savaşı falan, hepsi çok sempatik yönler. Hani soru işaretini de bu. Evet. Ama sportif olarak Modric için altın top hak ettiğini de söyleyebiliriz. 2018'de. Evet, peki. Çok teşekkür ederiz Alp. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Evet. Alp Ulagay'la Spor. Böylece Alp Ulagay'la Spor'la bitiriyoruz. Bitirmeden bir önemli haber var. Atlamadan verelim dedik. Onu önemli görünüyor. O da şey... zehir soluyan Dilovası'ndaki çocuklar temiz havaya hasret diye Cumhuriyet Gazetesi bugün manşetten vermiş. Çok da çarpıcı bir fotoğraf eşliğinde Kurtuluş Arı imzalı bir fotoğrafın. Maskeli yaşam diyor. Utanın bu gözlerden demiş manşet haberi. Çok vahim bir çevre haberi bu. Seher henüz 7 yaşında. 2 yaşından beri astım bronşit hastası. Nefes alabilmek için günde 6 kez makineyle ilaç alıyor. Seher'in iki kardeşi de kendisi gibi hasta. Çocukların hasta doğduğu Dilovası'ndaki hemen her evde bir Seher var diyor. Hazal Ocağ'ın ayrıntılı derinlemesine bir analiz haberi. Artık çözün diyor. Yani kömürcüler organize sanayi bölgesi zehir saçan fabrika bacalarından bunalan Dilovası'nı tamamen nefessiz bırakmış. Kömürcüler hava kirliliğine çözüm bulunması için yaptıkları başvurular tasarruf tedbirlerine takılan, yani tırnak içinde, Dilovası halkı artık çözün, yaşamak istiyoruz diyor. Son derece gündeme de oturan bir şey. Bir yandan hava kirliliğinin küresel ısınmayla beraber, iklim değişikliği, iklim yıkımıyla beraber en büyük tehlike olduğunu söyleyen bütün raporlar, Türkiye'den de, Türk Toraks Derneği'nin yaptığı araştırmalardan da aynı şey çıkıyordu. Günlerdir konuşuyoruz. Bir de üstelik de Dilovası araştırmalarını yapan profesörleri de görevden uzaklaştırmıyor, araştırmalarını yayınlatmama gibi durumlarla da malul diyelim Türkiye'nin durumu. Bu konuya döneceğiz ama Hazal Ocak iyi bir çalışma yapmış. Bugünkü Cumhuriyet Gazetesi'nde bunu da söyleyerek bitirebiliriz. Evet, duyurularımız var, onlardan da bahsederek belki bitirebilmenin ilk adımını atabiliriz. Haftanın son Açık Gazetesi'ni yapıyoruz. İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya Bölümü ve BİFET Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Film Festivali işbirliğiyle düzenlenen BİFET ödüllü belgesel gösterimleri var. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin Santral İstanbul kampüsünde bugün saat 12'de 2017 yapımı 2 saat süren bir film var. Dalıp gidin şu parlak ışık, dalıp gidin şu parlak ışıkları güzellerim ismini taşıyor. Yönetmen Jordan Brown. Aynı zamanda bir aktivist, sanatçı, müzisyen ve bağımsız belgesel yönetmeni kendisi. Ekranlarda oluşan bir dünyada yaşadığımızı söylüyor. Ekrana yapışmış olan parmaklar, gözlere yapışmış olan ekranlar, ekrana yapışmış olan gözler. Ekranları iş için, oyun oynamak için kullanıyoruz. Ekranda bizi kullanıyor. Nasıl oldu da buraya geldik sorusunu soruyor yönetmen. Ve bu yolculuk bizi nereye götürüyor? Bu kültürün teknolojisi bize ve topluma iyi geliyor mu? Yoksa çoğunluğun pahasına yalnızca seçilmiş birkaç kişi için mi güçlendiriyor ve bu her yanı kuşatan elektronik dünyada yaşamak için ödediğimiz bedel nedir sorularını sormuş ve bir belgesel film altında bu soruların cevabını aramış. Bugün saat 12'de Santral İstanbul'da E1 110 numaralı derslikte odada gösterimi gerçekleşecekmiş. Bunun da duyurusunu yapmış olalım. Evet, iki duyuru daha yapalım. İkinci bölge Şişli, yani yerel demokrasi buluşmaları gerçekleşiyor. Hafta sonunda bugün 7 Aralık Cuma günü 19-22 arasında Cemil Candaş Kültür Merkezi'nde Halasker Gazi Caddesi'nde Şişli, ikinci bölge Şişli toplantısı var. Ondan sonra da yarın Cumartesi günü 8 Aralık Cumartesi 15'te birinci bölge Ümraniye var, Salon Prenses'te Mithat Paşa Caddesi Çağlar Plaza'da ve gene yarın 13 ile 17 arasında da Safaköy'de 3. bölgede Yağmur Düğün Salonu'nda İnönü Mahallesi'nde Maslak Çeşme Caddesi'nde yapılacak. Önemli 3 ayrı bölgede toplantı yapıyorlar. Demokrasiye Çağrı Grubu haberi. Bir de bugün, yarın gene 1968 hareketinin 50. yılında kapsayıcı bir değerlendirme ortamı Karaköy binasında TMOB Mimarlar Odası'nın İstanbul Büyükkent Şubesi'nde. Ayrıntılı bütün gün devam edecek olan 13'te başlayacak ve 19'unda bir sergi açılışıyla devam edecek, bitecek diyecektim ama devam edecek olan önemli bir şey var. Onu da duyuralım ve böylece bitirelim. Evet, bizden sonra hem Eraslan şeyi okuyacak, Turgenev, ama ondan önce de Noam Chomsky'nin kendisiyle yapmış olduğumuz bir söyleşiden bir bölümü de dinleme fırsatı bulacağız. Kendisi 90 yaşında, onu da şimdiden hatırlatalım. Evet, ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyordu. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete. Welcome, Professor Chomsky. Hoş geldiniz Profesör Chomsky. Very glad to have you here among us. Aramızda bulunmanızdan çok mutluyuz. Sizinle tam 10 yıl önce görüşme yapma fırsatı bulma mutluluğuna erişmiştim. Evet, neredeyse tamı tamına 10 yıl önce İstanbul'da bir oteldeydim. 10 years ago. Almost exactly, no, at a hotel for the radio station. Açık radyo için bir görüşme yapmıştım sizinle. Working for, it's called Open Radio, yeah, here in Turkey. And I would really ask you the. Şimdi size the very same question 10 yıl önce sorduğum soruyu tekrar aynen 10, sormak isterim. 10 years ago. He doesn't remember what he says. I'm sure he does. Çok kısa bir soruydu aslında. Sizce dünya nereye gidiyor? Çok basit bir soruymuş gerçekten, diyor Profesör Chomsky. Bu soruyu iki açıdan ele almanızı rica edeceğim. A. Dünya küresel iklim krizi açısından nereye gidiyor? Ve B. Dünya küresel ortak varlığımız açısından nereye gidiyor? Bu dehşet verici bir durum. That's it. Yani Merih gezegeninde bir gözlemci dünyaya bakıyor olsaydı, bunlar akıllarını kaçırmışlar diye düşünürdü. Dünyanın çok vahim bir çevre felaketine doğru yol aldığına dair artık hiçbir şüphe yok. Aslında bunun bazı emarelerini de görüyoruz. Basına bakacak olursanız, Amerikan basınına, tabii Türk basınına da, olayda tartışmada sanki iki taraf varmış gibi görünüyor. Bir yanda bunun ciddi bir kriz olduğunu söyleyenler var. Öbür yanda da bunu inkar edenler var. Başkanlık seçim kampanyasındaki tartışmalara bakarsanız, Obama'nın ılımlı bir tavrı vardı. Bir şeyler yapalım diyor. Ama yaptığı önerilere bakarsanız aslında daha fazla fosil yakıt üretmeliyiz diyerek daha beter hale getirelim demeye getiriyordu aslında. Romney'nin tavrı ise kimse pek ne olduğunu bilmiyor, daha fazla araştırmaya gerek var deyip hiçbir şey yapmama tavrını ortaya koyuyordu. Aslında bilim camiasına bakacak olursanız, eminim sizin de bildiğiniz gibi bilim insanlarının %95'i bunun çok ciddi bir kriz olduğu görüşünde. Sadece birkaç bilimci kesin olarak bilmiyoruz diyor. Çok çok daha büyük sayıda bilim insanı bu konsensüsü ziyadesiyle muhafazakar buldukları için reddediyor. Yani çok daha vahim olduğunu söyleyerek. Mesela MIT'de, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde bir bilim insanı ekibi var. Bunlar iklim üzerine uzmanlaşmışlar ve IPCC'nin, yani Hükümetler Arası İklim Değişikliği grubunun, hani şu Birleşmiş Milletler'in Uluslararası Analiz Komitesi'ni bilirsiniz. Her seferinde reddettiler MIT'de bunu. Çünkü bunun fazla muhafazakar sorunlar çözüm getirdiğini söylüyorlar. Ve MIT'dekiler her seferinde de haklı çıktılar. Yani bilgisayar modellerinin çok daha ötesinde ölümcül sonuçlar olacağını söylüyorlar. Daha birkaç hafta önce, geçen yazın sonunda, Kuzey Kutbu'ndaki buzların erimesinin ölçeğiyle ilgili bir inceleme yayınlandı. Bu erimenin bilgisayar modellerinden çıkan projeksiyonların çok ötesinde bir boyutta olduğu anlaşıldı. Nitekim daha eleştirel bakan bilim insanlarının, mesela MIT ekibinin öngördüğü de buydu. Bu modeller yeterince ciddi değil dediler. Bu durum vahim bazı sonuçlara yol açıyor. Bir dizi doğrusal olmayan etkiye, üstel geometrik sonuçlara, yani patlama gelişen sonuçlara dediler. Yani şu Kuzey Kutbu'ndaki buz çok fazla erirse yeterince yansıtıcı yüzeyi, beyaz yüzeyi kalmıyor. Karanlık alanlar çoğalıyor. Bunun sonucunda daha fazla güneş ışını emiliyor. Daha hızlı bir ısınma oluyor ve bu adeta bir çığ etkisi yaratarak büyüyor ve kontrol edilmez hale geliyor. Bunun böyle olduğu defalarca kanıtlandı. Peki biz ne yapıyoruz? Aslında ilginçtir. Bu konuda bir şeyler yapan çok az sayıdaki ülkeler, halkının çoğunluğu yerlilerden oluşan ülkeler. Bütün dünyada bir şeyler yapılması gerektiğini düşünen halklar, nüfusunun çoğunluğu yerlilerden oluşan halklar. Mesela Bolivya'da, Güney Amerika'nın en yoksul ülkesinde aslında nüfusun çoğunluğu yerlilerden oluşuyor ve daha şimdiden anayasalarında toprak ananın hakları diye adlandırdıkları bir takım maddeler var. Yani sadece insan hakları değil, doğanın, tabiatın da hakları var. Şimdi Batılılar bununla alay ediyor ama Bolivyalılar haklı. Mesela Ekvador'da büyük bir yerli nüfusun olduğu bu ülkede şimdi zengin ülkeleri, Amerika'yı ve Avrupa'yı, OECD ülkeleri petrolü topraktan çıkarmadıkları için kendilerine kaynak versinler diye ikna etmeye çalışıyorlar. Biliyorsunuz onlarda petrol bol ama kendi kalkınmaları için ihtiyaçları olduğu halde petrolün yer altında kalmasını tercih ediyorlar. Ama tabii bunu yapabilmek için kaynağa ihtiyaçları var. Geçenlerde Avustralya'daydım. Orada aborijinlerden, yerlilerden oluşan çok güçlü bir madencilik karşıtı topluluk var. Bunlar İngiliz yerleşmecilerin yok etmeyi başaramadığı oraya buraya dağılmış bir aborijin topluluk. Çok fazla sayılmazlar ama azımsanacak sayıda da değiller. Aynı şey Kolombiya'da da oluyor. Ben Güney Kolombiya'da yoksul çiftçi topluluklarıyla, kampesinolarla, yerli halkla, Afrika kökenli Kolombiyalılarla çalışıyorum. Onlar da var güçleriyle madencilik yapılmasın diye mücadele ediyor. Çünkü bu her şeyden önce çevreye zarar veriyor. Tabii hayatlarını da mahvediyor. Ayrıca tahrip edici, yok edici, zehirli maddelerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Öte yandan zengin ülkelere baktığımızda mesela dünyanın en zengin ülkesi Amerika Birleşik Devletleri esas olarak hiçbir şey yapmıyor. Hatta birçok bakımdan geriye gidiyor. Bundan 40 yıl önce Richard Nixon döneminde çevre koruma tedbirleri çıkarılmıştı. Bunlar bir bir ortadan kaldırıldı. Yapılan çok az birkaç şey var. Mesela petrol kullanan araçların kat ettikleri kilometre sayısını azaltmalarını öngören gittikçe daha fazla yaptırım var. Ama bütün bunlar palyatif, yüzeysel tedbirler. Kanserin üzerini yara bandıyla kapatmak gibi. Özetle insan türü şu efsanevi lemminglere benziyor. Hani hep birlikte uçurumun kenarına yürüyüp kendini aşağı atan kutup sıçanları gibi. Hani çok da uzak bir gelecek değil bu. Tabii illa şu tarihte olacak diyemeyiz ama bir kuşak sonra bile olabilir. Uluslararası kuruluşlar bu konuda sürekli uyarıda bulunuyorlar. Bu alanda çalışan bilim insanları da yıllardır bunu söyleyip duruyor. Yani öyle bir noktaya gelmek üzereyiz ki 2 derecelik bir ısı artışı bizi geri dönülmez bir yere getirecek. Bu noktaya iyice yaklaştık. Zengin ülkeler ne yapıyor peki? Fosil yakıt tüketimlerini artırmaya bakıyorlar. Mesela Amerikan basınında, uluslararası finans basınında da, mesela Financial Times gibi ciddi gazetelerde de yeni teknolojiler sayesinde çok daha derindeki fosil yakıtlara ulaşılabileceği, bu sayede önümüzdeki 100 yıl boyunca mesela Orta Doğu gibi bölgelere bağımlı olmaktan kurtulmanın mümkün olacağını müjdeleyen yazılara rastlıyorsunuz. Peki 100 yıl sonra ne olacak diye kimse sormuyor. It's an extremely difficult problem, a dangerous problem, and nothing's being done. In fact, there are two huge problems. Evet, gerçekten ortada çok zor ve çok tehlikeli bir sorun var ve bu konuda hiçbir şey yapılmıyor. Aslında çok büyük 2 sorun var. Biri bu, diğeri de nükleer savaş. Bunların gölgesi hep üzerimizde. Şimdiye kadar bundan kaçınmayı başarmamız bir mucize. Hiçbir şey yapıldığı yok. Her 2 sorunda gittikçe daha vahim hale geliyor. İklim krizi açısından bir şeylerin yapılıp yapılmayacağı da meçhul. Sınırı aşmış olabiliriz artık. Ama ne kadar çok oyalanırsak sorunun da o kadar zorlaşacağı çok açık. Nükleer savaş açısından yapılabilecek şeyler var ama bunlar da yapılmıyor. Hatta birçok açıdan durum daha da vahimleşiyor. Türkiye bu belli başlı sorunların da çok uzağında değil. Çünkü siz de Orta Doğu'dasınız. Dürüst bir öngörüde bulunmak gerekirse bir intihar yarışına girmiş olduğunuz söylenebilir. Sanırım 20 yıl önce yayınlanmıştı, 20 yıl kadar önce Ernst Mayr'ın çok ilginç bir makalesi çıktı. Mayr, evrim biyolojisinin en saygıdeğer temsilcilerinden biriydi. Öldüğünde 100 küsur yaşındaydı. Carl Sagan'la gezegen dışında hayat var mı konusunda bir tartışmaya girmişti. Bir astrofizikçi olan Sagan, bunun kuvvetle muhtemel olduğunu öne sürüyordu. Ona göre yeryüzü gibi o kadar çok gezegen vardı ki uzayda, yeryüzünde olup biten ne varsa başka yerlerde de görülebilirdi, olabilirdi. Biyoloji açısından yorumlayan bir biyolog olan Myers'a bunun hiç de o kadar muhtemel olmadığı görüşünü savunuyordu. Bunun için gösterdiği sebepler de son derece uygundu, ilginçti ve sizin sorduğunuz soru açısından da oldukça anlamlıydı. Bakın diyordu. Hayata ilişkin elimizde yalnızca bir örnek var, o da buradaki, yeryüzündeki hayat. Bütün kainatta başka bir örneğe rastlamadık. Dolayısıyla biz de bildiğimiz şeye bakalım. Sanırım yaklaşık 50 milyar canlı türü olduğunu ve biyolojik başarı diye adlandırılabilecek bir kavram olduğunu söylemişti. Gayet basit bir kavram. Şöyle diyor, bir türün biyolojik olarak başarılı sayılabilmesi için o türden hala ortalıkta çok sayıda numune var mı diye bakmak lazım diyordu. Eğer başarılı türlere bakacak olursanız, en başarılı türler bakteriler gibi hızlı mutasyona uğrayabilenler, bir de hamam böcekleri gibi, kın kanatlı böcekler gibi kendilerine sabit bir ekolojik niş yer bulan. Bunların durumu gayet iyi ve muhtemelen de sağ kalmayı başarırlar diyor Mayr. Ama zeka ölçeği diye nitelendirdiğimiz şeyde yukarılara, üst basamaklara doğru çıktıkça sayılar da gittikçe azalıyor. Primatlara geldiğinizde çok az sayıda olduklarını görüyorsunuz. Aslında ardında birkaç tane başıboş dolaşan benzer yaratık bırakan tek bir primat türü var. O da biziz. Bu da çok yakın zamanda oluyor. Yani evrim açısından bakıldığında son 10 bin yılın hadisesi bu. Hiçbir şey değil. Ama ondan önce de insanlar başıboş dolaşan avcı toplayıcı topluluklardı. Yani şunu anlatmaya çalışıyordum Mayr. Bu veriler zeka ölçeğinde yukarı çıktıkça türün başarısının da azaldığına işaret ediyor. Dolayısıyla onun açısından, Mayr'ın açısından zeka bir çeşit ölümcül mutasyondu. Bence biz de bunu ispatlamaya çalışmak gibi bir işe giriştik. Evet, bu ölümcül bir mutasyon ve bizler kendimizle birlikte muhtemelen her şeyi yok etmeye uğraşıyoruz. Açık Gazete.